ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاه والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا ايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اصلاحی اور دعوتی کانفرنس کے 8th سیشن میں جمع ہوئے ہیں اور میں انشاءاللہ عزیز آج آپ تمام کے سامنے جس طرح سے اعلان کیا گیا تھا سنت نکاح اس تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. یقیناً میرا عنوان آج کا سنت نکاح نہیں ہے کہ نکاح کی کیا کیا سنتیں ہو بلکہ مکمل نکاح کیسا ہونا چاہیے, اس کی کیا سنتیں ہیں, کیسا وصول کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت میں ہر کام جو اللہ رب العزت نے بتایا ہے اس کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا اپنے نبی کے ذریعے. اگر اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کا حکم دیا تو اس کے نبی نے ہمیں بتا دیا, روزے کا حکم دیا تو اس کے نبی نے ہمیں بتا دیا کر کے, زکوٰۃ کا حکم دیا تو اس کے نبی نے دے کر بتا دیا, حج کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر بتا دیا. تو گویا تمام اعمال, اچھائی کا حکم دیا تو اچھائی کیا کیا ہے کر کے بتا دیا, برائی سے رکنے کا حکم دیا تو برائی کیا ہے وہ بھی وضاحت کر دی اور کیسے رکا جائے اس کا حل بھی بتا دیا. تو گویا شریعت نے جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیا تو طریقہ بتا دیا, رکنے کا حکم دیا تو طریقہ بتا دیا کیسے رکا جائے, کیسے احتیاط کی جائے, کیا احتیاطی تدابیریں کی جائیں. تو اگر اللہ رب العزت نے ہمیں نکاح کا حکم دیا اپنی کتاب میں تو یہ نکاح کرنے کا طریقہ بھی ظاہر سی بات ہے اس کا کام ہے کہ ہمیں بتا دے اپنے نبی کے ذریعے. لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کے جدید دور میں جہاں تک نکاح کا معاملہ ہے, اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شریعت نے ہم کو چھوڑ دیا, چھوٹ دے دی, جو کرنا ہے کر لو, یہی کی موقع ہے تمہارے لیے جو کرنا ہے منمانی کرنے کا. بقیہ تمام چیز میں نماز کا طریقہ ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, جیسے ہم برابر کرتے ہیں, لیکن نکاح جب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت زیادہ جو ہے برائیاں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ہم جو غلط فہمیوں کی شکار ہے اور بہت زیادہ اس کو سنت سے مخالف ہٹ کر ہم کرتے ہیں. اور بہرحال ایسا لگتا ہے کبھی کبھار حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اس معاملے میں شریعت نے شاید ہماری اور آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کی, کوئی رہنمائی نہیں کی, بس اس معاملے میں ہم کو چھوڑ دیا. یاد رکھیے شریعت نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی, ہر جگہ ہمیں بتایا کیا کرنا ہے, کیسا کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے, کون سا عمل قابل قبول ہے, کون سا عمل قبول نہیں ہوں گا, کوئی عمل قابل قبول ہے تو کس حد تک, کس درجے تک, کس طریقے سے, کیسے کیا جائے بتا دیا. تو کیا نکاح جیسا عمل جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا ایمان, دین کا آدھا حصہ کہا, تو کیا یہ نکاح کا طریقہ میں نہیں بتایا ہوں گا؟ یہ بات اس لیے کہنا پڑ رہی ہے کہ اخبارات ہم پڑھتے ہیں اور جو ہے خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو خودکشی کر لے رہے ہیں, عورتیں لڑکیوں کے تعلق سے آتا خودکشی کر لے رہی, بھاگ کر نکاح کر لے رہی اور فلاں پتہ نہیں کیا کیا باتیں. ان تمام کا سبب یہ ہے کہ نکاح چونکہ ان کا نہیں ہو رہا تو نکاح جو جائز چیز ہے جو اللہ رب العزت نے کچھ باتیں ہماری فطرت میں رکھی ہے ان فطری تقاضوں کو حاصل کرنے کے لیے غیر فطری طور سے ہم جو عمل کر رہے ہیں. اگر میں ایک مثال دیتا ہوں, اگر کھانا کھائے بغیر انسان نہیں جی سکتا اور اگر حلال ڈھنگ سے کھانا نہ دیا جائے تو پھر انسان حرام ڈھنگ سے حاصل کرتا ہے اس کھانے کو, ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ کھانا فطری تقاضا ہے, تو اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اگر جائز ڈھنگ سے نہ ہو تو ناجائز طریقوں سے انسان اس کو پورا کرتا ہے, چوری کرتا ہے, ڈاکے ڈالتا ہے اور پتہ نہیں جو بھی کرتا ہے. تو اسی طرح اگر نکاح کا حکم دیا اس کو بھی اگر ہم غیر شرعی طریقے سے اختیار کر لیں جس کی وجہ سے نکاح ہم پر مشکل ہو جائے, اس کے بعد پھر اس حلال چیز کو حاصل کرنے کے لیے, اپنی نفس کو پاک رکھنے کے لیے یا اپنی نفس کو بچانے کے لیے اگر لوگ بھاگ کر نکاح کریں, یا یوں دیکھیں کہ نکاح کا امید یا امکان نہیں ہے تو خودکشی کر لے, بیچارے لڑکیوں کے واقعات آتے ہیں خودکشی کر لے, اس لیے کہ والدین نکاح کے لیے پریشان ہیں, دینے کے لیے جہیز نہیں ہے, تو اس کا حل لڑکیاں سوچتی ہیں کہ مر جانا زیادہ اچھا ہے تاکہ والدین کی تکلیف کو ہم دور ہی کر دیا ایک جھٹکے میں. تو کیا واقعی میں شریعت نے اتنا مشکل کیا نکاح کو کہ اس کے کرنے کے لیے امت کو اتنی تکلیفیں, اتنی مشکلوں کا, اتنی مصیبتوں کا کہ ایک والد بیچارہ جو جس کو ایک یا دو یا تین لڑکیاں ہوں تو پوری زندگی سے لے کر صرف اس لیے کماتا ہے کہ ان کا نکاح کروں. سبحان اللہ, نہ وہ مساجد میں خرچ کر سکتا ہے, نہ مدارس میں دے سکتا ہے, نہ دینی تنظیموں کو دے سکتا ہے, نہ دینی درسگاہوں میں خرچ کرتا ہے, نہ اللہ کے رحمت, اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ مال اگر جمع کروں تو ان کا نکاح ہو جائے, ان کا بس بیڑا پار ہو جائے تو بس میری قسمت چمک گئی اور میرا مقصد دنیا میں آنے کا پورا ہو گیا. اس حد تک ہم نے کیا کیا ہے, نکاح کو سنت طرز سے ہٹا دیا کہ لوگوں کی زندگیاں صرف زیربار نکاح کرنے کے لیے, نکاح کرنے کے لیے پریشان, نکاح ہو جائے تو پریشان, نکاح کے بعد پریشان, ہر جگہ ہم دیکھنے کی صرف پریشانی پریشانی. حتیٰ کہ ایک انسان جو ہے اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں سب کچھ کما کر صرف نکاح پہ لٹا رہا ہے, کچھ کچھ جس کو اللہ نے دیا ہے تو وہ اس کو طریقہ خرچ سمجھتے, یہی طریقہ اللہ نے خرچ کرنے کا دیا, اور جن کو نہیں دیا ہے بےچارے وہ لوگ, ان لوگوں کی ڈیمانڈ اگر ان کے پاس لڑکیاں پورا کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں خرچ کر رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں یہ خرچ کرنے کے بغیر بےچاری ان لڑکیوں کا نکاح نہیں ہوگا. اور واقعتاً حالات اس طرح سے ہے کہ اس کے بغیر معاملات نہیں ہو رہے ہیں, چاہے روپیے پیسے کا معاملہ ہو کہ جہیز لوگ مانگتے ہیں یا لڑکے والے جہیز مانگتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ کچھ جو ہے لڑکی سے مطالبہ کرے کہ شادی ہوں گی تو کچھ ہم لیں گے, یا اسی طرح دیگر ہم چیزیں دیکھتے ہیں. ایک صاحب جو ہے مجھ سے کہنے لگے ایک مرتبہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری لڑکی کے لیے کوئی جو ہے لڑکا تلاش کرے اگر ہو تو, اور مجھے ایسی تین لڑکیاں ہیں جو نکاح کے قابل ہے اور اگر آپ اس کے لیے کچھ کوشش کریں تو. میں نے کہا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا, اور انہوں نے پھر ساتھ میں مجھے بھی بتا دیا دیکھیے ہر لڑکی کے لیے میں نے 500,000 اٹھا کر رکھے تاکہ آپ کا ذہن واضح ہو جائے کہ میں تیار ہوں اس چیز کے لیے, اور میں نے پہلی لڑکی کے لیے 500,000, دوسری کے لیے 500,000, تیسری کے لیے میں 15,00,000 رکھ چکا ہوں, لیکن اس کے باوجود کہ میں بتا بھی رہا ہوں کہ ایک ایک کو 500,000 دوں گا تب بھی رشتے نہیں آتے, اگر اس سے زائد بھی کوئی مانگے تو میں 700,000 بھی کچھ بھی کر کے لا دوں گا, آپ بس ان کا رشتہ طے کروا دیجیے, بس ان کا نکاح ہو جائے, میرے لیے بس یہ مسئلہ ہے. تو گویا 200,000 اوپر بھی بڑھ جائے تو میں بوجھ اٹھا لوں گا, کوئی گھر بار بیچ دوں گا, بس میرے لیے ان کا نکاح سب سے افضل ہے, سب سے اہم ہے, زندگی کا میرے مقصد ہے, میرے تین بچے ہیں اس طرح سے. اور نہ جانے ایسے کتنے والدین ہوں گے, نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں جو صرف اس وجہ سے پریشان ہیں ان کی لڑکیوں کی وجہ سے, نہ وہ دین سکون سے عمل کر سکتے ہیں, نہ نمازوں میں ان کو سکون ہوتا ہے, نہ ان کے حالات سدھرنے دیتے ہیں, نہ ماحول میں. تو کیا واقعتاً اس شریعت میں نکاح اتنی مشکل چیز ہے کہ جس کو کرنے کے لیے انسان پوری زندگی کھپا دے اپنی صرف پیسہ کما کر اور اپنے لڑکیوں کے نکاح کے لیے, جبکہ شریعت میں یہ نکاح اتنا آسان تھا جیسے کہ شریعت نے جو چیزیں ضرورت ہے انسان کی اس کو آسان کر دیا. اللہ رب العزت نے انسانی ضروریت کو آسان کیا نہیں کیا, جیسے کہ اس کو ہوا چاہیے تو ہوا فری دی, ہر جگہ ہے, میسر ہے, جتنی چاہو اتنی مل جاتی ہے, آرام سے انسان سانس لیتا ہے. کھانے کا جہاں معاملہ ہوا, لوگ کہتے ہیں آبادیاں بڑھیں گی تو کھانا نہیں پوریں گے, ہم دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت رزق کو بڑھاتا جا رہا ہے, کئی ممالک ایسے جہاں رزق کھانا جو ہے ضائع کیا جاتا, پھینکا جاتا ہے اس لیے کہ لوگ نہیں ہوتے کھانے والے, تو اللہ آبادیوں کے ساتھ رزق بھی بڑھا رہا ہے. اسی طرح جب انسانی سماج کی ضرورت نکاح ہے, انسانی نفس کی ضرورت نکاح ہے, تو کیا اس معاملے میں شریعت نے کوئی گائیڈ لائنز کوئی طریقہ میں نہیں بتایا ہوگا کہ ہم جس طریقے سے آج روش اختیار کر چکے ہیں یہ بہت زیادہ سنگین, اور اگر یہ حالت ایسے ہی رہے تو یاد رکھیے آنے والے دور اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے. بلکہ میں سمجھتا ہوں جو حالات آج کل چل رہے ہیں کہ والدین اپنی بچیوں کو یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ بیٹا دیکھو رشتہ تلاش کر کر کے تو ہم پریشان ہیں, یا تو ایک کام یہ کر لو کہ تم نکاح کا ارادہ چھوڑ دو تاکہ ہماری تکلیف بھی دور ہو جائے, لیکن صرف تمہارے لیے ہم یہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو تم نکاح کا ارادہ ترک کر دو, ایک حل یہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے. یا دوسرا حل یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اچھے لڑکے کو دیکھو شریف دیندار, اس سے افیئر کر لو اور چلے جاؤ, ہم اس کو اس پہ راضی ہے کہ تم یہ کام کر لو, اس کے علاوہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے تمہارا نکاح کے معاملے میں. اس حد تک بھی حالات آ رہے ہیں, اس سے بھی بدتر حالات گھروں کے ہو رہے ہیں, اور جتنے بڑی مسلم سماج اور مسلم آبادیاں ہم دیکھتے ہیں اتنے سنگین مسائل اس معاملے میں نکاح کے ہوتے ہیں. تو کیا واقعی میں شریعت نے اتنی اہم ضرورت کو اتنا سخت کیا کہ یہ کرنے کے لیے انسان سب کچھ کھپا کر سب کچھ کر کے بھی اس کو حاصل نہ کر سکے, اور پھر اس کے لیے پھر غیر شرعی حرام طریقوں کو, بلکہ خود ولی جو باپ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے, یا اگر بھائی نہ ہو تو اس کا چچا ہوں گا یا اس کا ماموں ہوں گا یا اس کا دادا ہوں گا یا اس کا نانا ہوں گا, وہ بھی مجبور ہے کہنے پر کہ اب ہم مشکل میں ہیں, اب ہم پریشان ہیں بیٹا, اب تم تلاش کر لو یا پھر نکاح کا ارادہ چھوڑ دو اس لیے کہ بس اب ہم تھک چکے ہیں. یا پھر بچیاں کہنے پر مجبور ہے کہ والدین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری فکر مت کیجیے, ہم یہاں رہ کے گزارا کر لیں گے, سوائے اس کے کہ آپ اتنا بتا دیجیے ہم آپ پر بوجھ تو نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو پھر آپ ہمارے نکاح کے بارے میں فکر مند نہ ہو. یہ حالت ہو رہی یاد رکھیے, اگر کوئی الزام بھر رہا ہے خوش ہو رہا ہے کہ میرے گھر تو سب بیٹے میرے ساتھ یہ نہیں ہے, یاد رکھیے کل کس نے دیکھا آپ کو ساری پوتیاں ہو جائیں, تب ان بیٹوں کے سامنے وہ حالات آئیں گے. تو یاد رکھیے کوئی مستثنا نہیں ہے, اس سے سائیکل ہے یہ, ایک ایک ایک جو ہے بالکل ایک گھیرا ہے, ایک کے بعد ایک سب آ کر کھڑے ہوں گے اس چکر میں, آج اس کا باپ کھڑا ہے کل میں کھڑا ہوں گا, کل میرا بیٹا کھڑا ہوں گا, اور تمام ہم آ کے اس پوزیشن اس مقام پر ضرور آئیں گے جہاں یہ پرابلم یہ پریشانی ہم سب کو آئیں گی. تو کیا شریعت نے اس معاملے میں رہنمائی نہیں کی؟ اسی کے تحت ان واقعات کو دیکھتے ہوئے, ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ نکاح سنت کیسے ہوتا ہے, سنت نکاح ہے کیا, اس میں کیا چیزیں فرائض ہیں, کیا واجبات ہیں, کیا کرنا ہے, کیا مستحب ہے, اور بقیہ جو کیا جا رہا ہے اس میں کیا غلط ہے. کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں ताकि हो सकता है कि जब सही इमेज, सही पिक्चर, सही मामले आपके सामने आए तो हो सकता है वो नौजवान जो कुछ करना चाहते हैं इस समाज में, वो कुछ ना कुछ एक तहरीकी शक्ल इख्तियार करके कुछ ना कुछ एक कदम मुस्बत पॉजिटिव बेहतरीन कदम अपना आगे बढ़ाए, ताकि इस माशरे के अंदर देखिए आज मेरी बहन का मसला है तो कल आपकी बहन का मसला भी होने वाला है, आज मेरी बेटी का मसला है तो कल आपकी बेटी का भी मसला होने वाला है, आज मेरी भतीजी का मसला है कल आपकी भतीजी का मसला, हम सब का मसला है। तो एक मुस्बत हम कदम लें कि कम से कम कुछ नहीं तो एक हमारे शहर में एक रोल मॉडल हम बनाएं कि निकाह ऐसा होना चाहिए, निकाह ऐसा होता है, उसका तरीका यूं होता है, सुन्नत यह है और इतना आसान है कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है और ऐसा भी हो सकता है। वरना अगर सब ये सोचेंगे कि मेरे अरमान निकल जाए और आप सोचेंगे आपके अरमान निकल जाए और वो सोचेंगे उनके अरमान निकल जाए, तो ये अरमान तो हो सकता निकल जाए, वैसे वो कभी पूरे नहीं होते हैं, बस ख्वाहिश होती है इंसान के अरमान निकालना, ये अरमान तो शायद निकल जाए लेकिन उसके बाद के हालात बहुत बदतरीन आते हैं। याद रखिए एक मरतबा एक वाकया हुआ कि एक साहब ने यह सोचा कि मैं सुन्नत के मुताबिक निकाह करूँ। वालदैन ने कहा भाई हमारे अरमान हम कब निकालेंगे, अरमान निकालेंगे ही तो मौका है। तो उन्होंने बड़ा समझाया, बहरहाल उन्होंने नहीं माना और कुछ ऐसी बातें कर दी जो सुन्नत के खिलाफ थी। बहरहाल बहुत ज्यादा बुरा नहीं कि नाच गाना तो नहीं किया, लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे काम कर दिए जो सुन्नत के खिलाफ थे। उसके बाद हुआ यूं कि वो वालदैन एक मरतबा काफी बीमार थे और उस बीमारी के आलम में पड़ोसियों के घर पर शादी थी। अब उन्होंने तो डीजे लाकर खड़ा कर दिया इनके घर के सामने और खूब बजाने लगे। वालदैन ने कहा बेटा जाकर उनको समझाओ कि क्या कर रहे हैं, बहुत मुश्किल, हम बीमार हैं। तो उस शख्स ने जवाब दिया वालदैन उनके अरमान निकल रहे हैं, मैं कैसे रोकूं उनको जाकर, उनके अरमान ही है, आपकी एक बीमारी से उनके अरमान का कैसे वो करेंगे, एक ही बार तो उनके बच्चे की भी शादी हो रही है, आपने भी अरमान निकाले थे वो भी अरमान निकाल रहे हैं, आपका तरीका कुछ था उनका तरीका कुछ है। तो सभी अगर ये सोच बैठे कि मेरे अरमान बस यही निकलने वाले, हालांकि दुनिया के अंदर किसी मोमिन के अरमान निकलते भी नहीं है, ऐसा कोई ऐसी चीज़ जिसको आपको लगता है दुनिया में अरमान निकाल सकता हूँ, वो आखिरत ही हो सकती है, वो जन्नत ही एक ऐसा मुकाम है जहाँ मेरे और आपके पूरे अरमान निकल सकते हैं। सोचा की चीज़ मिल गई, सोचा की चीज़ मिल गई, यही अरमान है ना, आदमी जो सोचे वो मिल जाए तो वो मुकाम तो जन्नत है, यहाँ थोड़ी हो सकता है। हत्ता कि जन्नत के ताल्लुक से आता है कि अगर इंसान सोचे कि मैं वो फल खा लूँ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उस फल का खोशा नीचे आ जाएगा, वो जितना चाहे खा ले फिर चला जाएंगे टहनी जहाँ की वहाँ, ऐसे अरमान निकलते हैं वहाँ। हर चीज़ इंसान जो सोचे वो मिल जाएंगी, ये दुनिया में मौका नहीं अरमान निकालने का, और बिलखसूस निकाह तो कोई अरमान निकालने की जगह ही नहीं है, वो वैसा मुकाम भी नहीं जहाँ वाकईतन आप कहें कि अरमान निकालने की जगह है। और किताब व सुन्नत ने कहा यहाँ निकालो जितने अरमान निकालना है। और अगर आज मैं बेटे का बाप या आज हम जो है बेटे वाले होकर अपने अरमान निकालेंगे उन लोगों को जेरबार और दबा कर जो बेटी वाले हैं, कल मेरे भी बेटियों का निकाह होगा, फिर जब वो अरमान निकालेंगे तो फिर क्यों हम कोसते और काटते हैं कि देखो फलां कर रहे हैं इतनी मुश्किल से हमारा शौहर कमा रहा है, वो करो बोलते हैं, जोड़ा दे बोलते हैं, घोड़े पर बिठा के लाओ बोलते हैं, फलां करते हैं, इसलिए कि आपने भी तो अरमान निकाले थे, आज कल आपके निकले थे आज उनके निकल रहे हैं, और इसी में पूरी उम्मत का बेड़ा गर्क हो जा रहा है। इसी की वजह से हम देखते हैं कि लड़कियों की उम्रें गुजर जा रही है, और ये मिसाल तो एक जमाने तक देते थे कि लड़कियों की उम्रें गुजरती है, आज लड़कों की भी उम्रें गुजर जा रही है, इसलिए कि निकाह नहीं हो रहा है उनका, कि तो जहां इन्होंने अरमान का सोचा आज उधर भी डिमांड शुरू होगा कि उनके भी कुछ अरमान, वो भी चाहते हैं कि आप जब 30,000 कमाए तो जब निकाह में अपनी लड़की दे निकालो अरमान, अब वो भी निकालते अपने अरमान। यहां लड़कियों की उम्रें बढ़ती है तो लड़कों की बढ़ रही है, अब मामला यहां कहीं रुकने वाला नहीं। अब याद रखिए गनीमत यह है कि इसका निकाह हो जाए वो गनीमत जानेगा, और आने वाले अदवार में इससे बुरा होगा, जब ये चीज महंगी होती जाएंगी तो जीना सस्ता और हल्का होते जाएगा, जिनाम होते जाएगा। हम कह रहे फहाशी, बेहाई, बेपर्दगी, बुराई, गंदी बातें, गंदी चीज़ें, गंदी मैगजीन, गंदे न्यूज़ और सब तमाम चीज़ें क्यों आम हो रही है, इसलिए कि जो जायज़ तरीक़ा है ना चीज़ को हासिल करने का वो जायज़ तरीके से नहीं मिल रहा, तो हराम तरीक़ों से अपनी ख्वाहिशात हम निकाल रहे हैं। जब एक इंसान को निकाह करने का तरीक़ा नहीं मिलेगा, जायज़ तरीके से जो उसकी जिसको कहेंगे फितरी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो गैर जायज़ तरीके से उन फितरी ख्वाहिशात को इंसान पूरी करेगा, जिसके लिए फिर हराम हलाल की तमीज़ कुछ नहीं, उसको वो चीज़ ख्वाहिश पूरी होना वो असल होगा। जब खाना फितरत में है, खाना हलाल तरीके से नहीं जाएगा हराम, तो उसी तरह होगा। ये निकाह को महंगा, ये निकाह को गैर सुन्नत करके हमने अपनी नफ्सों पर बहुत ज़बरदस्त जुल्म किया, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त नुकसानदेह चीज़ छोड़कर जा रहे हैं, जो निकाह का तर्ज और तरीक़ा मैंने और आपने, इस समाज ने, मुस्लिम उम्मत ने, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया के अंदर इख्तियार किया। इस रविश को हमें बहुत जल्द छोड़ना होगा। इस रविश को ना छोड़ने पर आने वाले 10-20 साल के नतायज यूरोप और अमरीका से ज़्यादा हटकर नहीं होंगे। याद रखिए लोग आज भी गवाही दे रहे हैं, कोई चीज़ अगर मेरी नज़रों के सामने नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं रही है। लोग आज भी गवाही दे रहे हैं बुराई लोगों की, मर्दों और औरतों की। मैं किसी को दोष नहीं देता इसमें कि लड़कियां फलां कर रही और लड़कियां फलां कर रही, इसलिए कि ताली एक हाथ से नहीं बचती है। अगर लड़कियां भाग कर जा रही तो कोई भगा कर लेके भी जा रहा है, दोनों बराबर के शरीक उस जुर्म के अंदर। तो ये गुनाह आम होते जाएंगे, आज उनके घर में आग है कल मेरे घर में आग होने वाली है। तो लिहाजा इस सुन्नत तरीक़े को इख्तियार करना इस मसले में आज के जदीद दौर की बहुत अहम और सख्त तरीन ज़रूरत है। आइए चंद बातें आपके सामने रखता हूँ। आइए निकाह की फजीलत क्या है वो रखता हूँ, इसकी अहमियत क्या है, ताकि बात समझ में आए तो इंशाल्लाह इंसान के लिए आसान हो। सबसे पहली चीज़ तो ये, निकाह इंसान में शर्म और हया पैदा करता है और इंसान को बदकारी से, बुराई से, जिना से और दीगर गंदे कामों से हिफाजत करता है। ये निकाह की फजीलत है जिसके ताल्लुक से मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्लाह रजी अल्लाह, जो हज़रत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और इस तरह से फरमाया और कहा, ऐ नौजवानों, तुम में से जो इस्तेआत रखता है वो निकाह कर ले। माशरे के नौजवानों से खिताब किया और कहा, ऐ नौजवानों, तुम में से जो शख्स इस्तेआत रखता है, इतना मालो दौलत रखता है कि मेहर दे दे और उस लड़की का नानो नफका उसकी जिम्मेदारी उठा ले, तो अगर इतनी ताकत रखते हो तो निकाह कर लो, इसलिए कि निकाह करने से आंखें नीचा रहना आसान होता है, इंसान अपनी नज़रों को नीची कर पाता है, इससे शर्मगाह की हिफाजत होती है, इंसान जिना से बचता है। और फरमाया, जो शख्स खर्च की ताकत ना रखे वो रोज़ा रखे, इसलिए कि रोज़ा बुराइयों से फिर ढाल है। तो यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को हुक्म दे रहे हैं कि कोई शख्स अगर ताकत रखता है तो निकाह कर ले, इस्तेआत रखता है मेहर देने की, नानो नफका उठाने की, बीवी की जिम्मेदारी उठाने की, तो वो निकाह कर ले, और जो बहरहाल ताकत ना रखता हो, इसलिए कि इसका फ़ायदा क्या है, नज़र नीची होती है, शर्मगाह की हिफाजत होती है, जिना से इंसान बचता है, और फ़ायदा ये अगर ये ना कर सको तो फिर क्या करो, रोज़े रखा करो, इसलिए कि फिर रोज़े जो है इंसान के लिए फिर ढाल बन जाते हैं बुराई से। तो यहाँ अल्लाह के रसूल ने दोनों ऑप्शन बता दिए, निकाह कर लो ताकत है तो, नहीं है तो रोज़े रखो, इसलिए कि अगर निकाह भी नहीं करोगे रोज़े भी नहीं रखोगे तो जाहिर सी बात है इंसान अपनी जायज ख्वाहिशात को हराम तरीके से, गैर नाजायज तरीक़ों से पूरी करेगा। इसी तरह निकाह की फजीलत में ये आता है कि निकाह जो है माशरे को जिनसी आलूदगी से, नफसानी ख्वाहिशात जो बहरहाल आजकल हो रही है, इस आलूदगी से माशरे की हिफाजत करता है, और शैतानी ख्यालात और शैतानी अफाल से एक मोमिन की, एक मुसलमान की और एक गैर शादीशुदा नौजवान की हिफाजत भी करता है। याद रखिए इसके ताल्लुक सही मुस्लिम की हदीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं कि जब किसी आदमी को कोई औरत खूबसूरत लगे तो इसके दिल में इसकी मोहब्बत आए तो वो अपने बीवी के पास चला जाए। देखिए हल बता रहे हैं कि जब किसी शख्स को कोई औरत अच्छी लगे तो वह अपने बीवी के पास चले जाए, इसलिए कि आप फरमाते हैं और उससे जाकर सोहबत कर ले, इसलिए कि जो उसके पास है वो इसके पास भी है। मतलब निकाह का फ़ायदा देखिए कि जब इंसान के नज़रें किसी ऐसी चीज़ पर पड़ जाए जो हराम है, जो देखना दुरुस्त नहीं है, जिससे उसकी ख्वाहिशात जाग जाए, तो कहा फिर वहाँ से निकल जाए और अपने घर चले जाए अपने बीवी के पास। पता चला अगर निकाह करे तो फिर माशरा जिनसी आलूदगी से महफूज हो जाता है। जो ही इंसान के जहन में कोई बुरा ख्याल आया, उसके पास अपनी बीवी होती है, वहाँ चले जाता है, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता है, और माशरे के अंदर जिनसी आलूदगी, जो नफसियात और जो मामला आजकल चल रहा है गंदगी का, वो ख्वाहिशात, वो मामला दब जाते हैं। तो ये निकाह की फजीलत तो है कि निकाह करने से ये फ़ायदा होगा, जो निकाह नहीं करेंगे जाहिर सी बात है या तो फिर रोज़ा रखता रहे सारी ज़िंदगी या तो फिर परेशान होता रहे अपने नफ्स से। तो निकाह का ये भी फजीलत है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं, और ये जामे तर्मिज़ी की रिवायत आपने फरमाया, जब औरत सामने आती है तो शैतान इसकी सूरत, शैतान की सूरत में आती है। मतलब शैतान क्या करता है, जब कोई गैर महरम औरत किसी के सामने आती है, शैतान उसकी जो सूरत में आता है, मतलब बुरी नहीं, शैतान उसको खुशनुमा कर देता है, अट्रैक्टिव कर देता है। इसीलिए बहुत सी बार होता है, मैं मजाक के तौर पर नौजवानों से कहता हूँ, लोग कहते हैं यार जब मेरा निकाह था, मैं जब ढूंढ रहा था तो कोई लड़की दिख नहीं रही थी, फलां दिख गई तो मैं निकाह कर लिया, और आज देखो कितनी अच्छी लड़कियाँ दिख रही, ये कहाँ थी जब तक मेरा निकाह हुआ था। देखा आपने, रसूलल्लाह फरमाते हैं जब लड़की को, गैर महरम को इंसान देखता है, जो ही उसको देखता है वो उसको इतनी खूबसूरत नज़र आती है कि बस इसकी कोई इंतहा नहीं। शैतान का ये काम है, उसका मकसद होता है इसके ज़रिए वो गलत काम करवाए। ठीक, तो कहा कि शैतान जो है वो औरत जो है शैतान की सूरत, मतलब उसको खूबसूरत बनाता है, और लिहाजा जब तुम किसी औरत को देखो तो अगर तुम्हें अच्छी लगे तो उसे चाहिए कि वो जाकर अपने बीवी से सोहबत कर ले, इसलिए कि अगर उसका निकाह होगा तो इस बुराई से बच जाएंगे। इसलिए कि बहुत सी मरतबा इंसान शादीशुदा भी हो लेकिन जिनसी आलूदगी जो माहौल में भरी है, जो बेहाई, जो फहाशी, जो लिबास के एतबार से गंदगी, इंसान देखकर परेशान होता है, तो वो चले जाए, जब निकाह शादीशुदा होगा तो जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेगा, और इस गुनाह से, संगीन जुर्म, जिना जैसे जुर्म से, जिसकी सज़ा शरीयत ने यह दी है कि अगर शादीशुदा हो तो संसार कर दिया जाता है, उसे ज़मीन में दफनाया जाता है गर्दन तक, और पत्थर मार के उसके सर पर उसको हलाक किया जाता है, और अगर गैर शादीशुदा हो तो उसे कोड़े लगवाए जाते हैं, इतनी सख्त सजा दी, तो वो अमल से इंसान जो है बच जाता है। इसी तरह نکاح انسان کے لیے باعث راحت اور سکون ہوتا ہے، یاد رکھیں نکاح کرنے سے انسان سکون اور راحت پاتا ہے، اور یہ صرف شریعت نہیں کہہ رہی، یہ دنیا بھی اس کی گواہی دیتی ہے. آئیے نسائی کی حدیث ہے، سنن نسائی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں میرے دل میں عورت اور خوشبو کی محبت ڈال دی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں میں سکون اطمینان پاتے ہیں ان میں سے ایک چیز ہے یہ عورت اور خوشبو کی میرے دل میں محبت ڈال دی گئی ہے، اس لیے کہ اس سے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے انسان کے نکاح سے، جس کا بہرحال مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے سامنے نقل کروں گا کہ کیسے انسانی نفس سکون پاتا ہے نکاح میں. کہ جو ہی امریکہ کے اندر سن 2001 میں 11 ستمبر کو جو واقعہ ہوا اور وہ جو دو بڑے ٹاور تھے، وہ بہرحال جو بھی ہوا، جو حملہ ہوا اس میں اٹھائے گئے، اس کے بعد جو سب سے پہلا ریئیکشن امریکن عوام کا آیا، نکاح ہونا شروع ہو گئے، اتنے نکاح ہوئے کہ جتنے نکاح امریکن تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے تھے آج تک. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ انسانی فطرت کا تقاضا ہے نکاح انسان کو سکون دیتا ہے، وہ نکاح کی طرف بھاگ رہے تھے اور نکاح کر رہے تھے، حالانکہ وہ تمام عمل پہلے سے کر رہے تھے جو نکاح کے بعد لوگ کرتے ہیں، عموماً حرام کاری چالو تھی، لیکن انہوں نے سب نے نکاح کرنا شروع کیا، اور اس ڈر سے لوگوں نے نکاح کیا کہ اس سال جتنے نکاح ہوئے اتنے ریکارڈ بن گیا ہو کہ صدیوں میں اتنے نکاح نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ ذہنی طور سے پریشان تھے، ان کو لگ رہا تھا اب جب یہ ٹوٹ گیا تو پورا امریکہ جل جانے والا ہے، اور ہر شخص سکون کے لیے بھاگ رہا تھا، اور ان تمام کو سکون اطمینان اسی چیز میں ملا جس کو نکاح کہتے ہیں، نکاح کر رہے تھے بار جو ہے رفتہ رفتہ. تو اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں نکاح باعث سے راحت اور سکون ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں نکاح کے تعلق سے، یہ بیہقی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے. جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، اب لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی کا آدھا پورا کرے. تو نکاح جو آدھا دین ہے، نصف دین ہے، جو نکاح نہیں کرتا اس کا آدھا دین پورا نہیں ہوا. اس لیے کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو وہ ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، اس کو اولاد ہوتی ہے، اور کئی سارے ایسے بوجھ ہوتے ہیں جو نکاح سے پہلے نہیں آتے ہیں. تو نکاح کو آدھا دین کہا ہے شریعت نے. اگر نکاح کو آدھا دین کہا تو والدین کتنے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے اپنے بچوں کے نکاح کے لیے، اس لیے کہ یہ آدھا دین ہے. ان کے نکاح جلد سے جلد کرے بالغ ہوتے، تاکہ وہ اپنے دین میں مکمل ہو جائے، برائیوں سے، فحاشی سے، گندگی سے، زنا سے اور برے کاموں سے دور رہے، پھر اپنی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے، پھر باقی تمام کام بھی انسان جو ہے کر سکتا ہے. یاد رکھیں بہت سی والدین یہ کہتے ہیں کہ لڑکا ابھی جو ہے کماتا نہیں ہے، لڑکی ابھی کماتی نہیں ہے، ابھی نکاح کیسا کر رہی ہے، لڑکی ابھی پڑھ رہی ہے، لڑکا ابھی کماتا نہیں ہے، نکاح کیسے کرے. تو اندازہ لگائیے اگر لڑکی بھی پڑھ رہی ہے، لڑکا بھی پڑھ رہا ہے، اور دونوں کا خرچہ ادھر بھی آپ اٹھا رہے ہیں، ادھر بھی والدین اٹھا رہے ہیں، دونوں طے کر لیں ان کی تعلیم تک، ان کا نکاح کر دیں گے، دونوں خرچہ اٹھائیں گے مل کے آدھا آدھا، ویسے بھی تو خرچہ اٹھا رہے ہیں. آپ نکاح کر کے تو دیکھیے ان کے تعلیمی معیار بڑھ جائیں گے، ان کے اخلاق سدھر جائیں گے، ان کے معاملات بدل جائیں گے. اس لیے کہ طالب علم جو ہوتے ہیں ان کا اکثر ذہن کا آدھے زیادہ حصہ صرف ادھر ہی ہوتا ہے کہ ان کا نکاح کب ہوں گا، اور ایک طالب علم کا اگر نکاح ہو جائے تو آپ دیکھیے اس کی تعلیم کی رفتار، اس کے پڑھنے کا، اس کا سمجھنے کا، اس کا شعور، اس کی تمام چیزیں خود بڑھ جاتی ہیں. تو ویسے بھی تو آپ ادھر بھی برائی اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں، ادھر بھی لے رہے ہیں. اگر نکاح کر دیا جاتا ہے تو یہ والدین کی نیکی ہے کہ وہ نکاح کر رہے ہیں، دونوں آدھا آدھا خرچہ اٹھائے، اس کے بعد خود جب کمانے لگیں گا، لیکن یہ تو سوچئے اس کا آدھا دین مکمل ہو جائے گا، اور ساتھ میں وہ گندی چیزوں سے، برائی سے، زنا سے، شرمگاہ کی حفاظت کر پائیں گا، اور جو ہے اپنی نظروں کو نیچے رکھ پائیں گا. اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے معاملہ؟ تو دین اس کا مکمل ہو جائے گا، ساتھ میں جو ہے وہ برائیوں سے بچ جائیں گا. لیکن یہ سوچ اور یہ شعور ہمارے پاس کہاں ہے؟ یہ کہاں سوچا جاتا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں؟ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو شخص نکاح کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، اللہ رب العزت پر اس کا ذمہ ہے کہ اس کی مدد کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا تین آدمی ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ کا ذمہ ہے. پہلا فرمایا وہ غلام جو اپنے مالک سے معاہدہ کر لے کہ اتنے اتنے رقم دینے کے بعد وہ اسے آزاد کر دیں گا، اللہ کا ذمہ ہے کہ اس کی مدد کرے، اس کو رزق دے تاکہ وہ اپنی رہائی کر لے، آزاد کر لے. دوسرا فرمایا وہ انسان جو برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہے، اس کی مدد کرنا بھی اللہ کا ذمہ ہے، اس کی روزی روٹی میں اضافہ کرنا، برکت، اللہ کا ذمہ ہے. تیسرا فرمایا وہ آدمی جو جہاد میں ہو، اللہ کا ذمہ ہے کہ اس کی مدد کرے. تین آدمی ایسے ہیں جن کا ذمہ ہے کہ اللہ ان کی مدد بالکل کرے گا. ایک غلام جو آزادی کے لیے کوشش کر رہا ہو، دوسرا وہ نوجوان جو اپنی نظروں کو بچانے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہو، تیسرا انسان جو جہاد کرتا ہو. ان تینوں کی حفاظت کا ذمہ، ان تینوں کی معاف کرنا، مدد کا ذمہ اللہ کا، یاد رکھیں. تو اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس سے کرتا ہے. اسی طرح نکاح انسانی نسل کی بقا کے لیے ضروری ہے. انسانی نسل آگے کیسے چلیں گی جب نکاح نہیں ہوگا؟ دوسرا قیامت کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا باعث بھی ہوں گا یہ. آئیے حدیث میں الفاظ ہیں، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور کہا اللہ کے رسول میں فلاں لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو بڑی خوبصورت ہے، بڑا زبردست حسب نصب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور فرمایا, اس گھر کے تعلق سے یہ بات مشہور تھی کہ ان کو اولاد نہیں ہوتی لڑکیوں کو, تو کہا دیکھ اس گھر میں جو اولاد نہیں ہوتی لڑکیوں کو تو کسی اور سے نکاح کر. کہا نہیں میں جو ہے اسی سے نکاح کرنا چاہتا, دوسری بار آیا کہا تو کسی اور سے نکاح کر لے وہ زیادہ بہتر ہے. پھر وہ تیسری بار آیا کہا نہیں اللہ کے رسول میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری باری منع فرمایا اور کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو. اب کوئی شخص یہ سوچے کہ کیسے معلوم ہوں گا زیادہ بچے کس کو پیدا ہوں گے, ظاہر سی بات ہے اس کے خاندان میں زیادہ بچے ہوں گے اس سے اندازہ ہو جائیں گے ان کے گھر میں زیادہ بچے ہوتے ہیں, سب ان کے پاس ماحول ہے کہ جو بچے پیدا کرتے ہیں. تو زیادہ محبت کرنے والی زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے جو ہے تم نکاح کرو, کیونکہ تمہاری کثرت سے روز قیامت جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا, تمہاری تعداد کی کثرت, تم جو زیادہ آؤ گے اس دن قیامت کے روز میں دوسری امتوں پر دوسرے نبیوں پر فخر کروں گا اپنی امت کے معاملے میں. تو نکاح کرنے سے کئی فائدے ہیں, شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے, اللہ انسان کی مدد کرتا ہے, انسان زنا سے محفوظ ہو جاتا ہے, اس کا دین آدھا مکمل ہو جاتا ہے, اسی طرح جو ہے انسانی نسل بھی چلتی ہے. اور یہ فائدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا باعث بنتا ہے جو نکاح کرتا ہے اور اولادیں پیدا کرتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں فخر کروں گا, یہ الگ بات ہے. اور یہ اس امت کا المیہ ہے کہ لوگوں نے فیملی پلاننگ کے نام پہ بولیے یا دیگر اور منصوبہ بندیوں کے نام پر بولیے, امت مسلمہ کو وہ جو ہے چیز وہ سمجھ دے دی کہ کہا دیکھو زیادہ بچے پیدا ہوں گے تو تم پڑھا نہیں سکتے ہو, لکھا نہیں سکتے ہو, سمجھا نہیں سکتے ہو, تربیت نہیں کر سکتے ہو. کس نے کہا؟ ہم نے یہ مثالیں دیکھی ہے جن کو کثرت سے اولاد بھی تھی, غربت ہے تو غربت کی حالت سے اللہ نے نکال کر آج مال و دولت سے نوازا ہے. دیکھیے آپ کسی سے واقعہ سنیے کہ ہم پانچ بھائی تھے, دس بھائی تھے, پندرہ لوگ تھے, ہم بہن بھائی اتنے مشکل سے والد نے والا آج اتنا دیا اللہ نے کہ والد جس گھر میں چاہے رہ سکتا ہے. آپ سبو اللہ نے گھر دیے, ہزاروں گاڑیاں دے دیے, مال و دولت دیے, بنگلے دیے, کہاں کمی ہوئی؟ اگر واقعے میں کمی ہوتی تو ہم کو تو ایسی مثالیں ملنا چاہیے, بلکہ اس کی مثالیں تو برعکس ہوتی ہے. جن کو ایک دو بچے ہوتے ہیں یا ایک آدھ اکلوتی اولاد ہوتی ہے وہ بعد میں جو ہے خاندان ختم ہو جاتے ہیں, لیکن یہاں کثرت اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا باعث ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے ان میں فرق کرے الگ چیز ہے, لیکن ختم کر دینا ان کی پیدائش کی نہیں, بس دو بچے ہو گئے یہ کافی ہے, یہ سب شعار یہ سب چیزیں اسلام نے نہیں دی. یاد رکھے اسلام یہ کہتا ہے یہ اللہ کا ذمہ ہے کس طرح سے جو روزی روٹی دے, روزی تم اور ہم نہیں کماتے ہو, روزی اللہ رب العزت دیتا ہے, لہٰذا اس کی فکر نہیں ہمیں, تربیت کی فکر وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک, اسی طرح نکاح کی اہمیت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے آپ تمام جانتے ہیں, واقعہ تین صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی تھی؟ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھا؟ بس قرآن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. اب جب ماں عائشہ نے یہ کہا قرآن نہیں پڑھا تو وہ ایک میں اس نے سے ایک میں ایک نے خصم کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا, اس لیے کہ نکاح کرنے سے تو پھر میں عبادتوں میں خلل آ جائیں گا, رسول اللہ اتنی عبادتیں کرتے تھے. ایک نے کہا میں ابھی کبھی رات میں سوؤں گا ہی نہیں, اس لیے کہ پھر سوؤں گا تو پھر عبادتیں نہیں ہو سکیں گی. ایک نے کہا میں کام دھندا تجارت سب چھوڑ دیتا ہوں, اس لیے کہ نکاح جو ہے یہ سب چیزوں سے جو ہے میں دین میں جو ہے عمل نہیں کر پاؤں گا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تب آپ نے کہا اور لوگوں کو جمع کیا اور کہا کون ہے جو تم میں فلاں اور فلاں فلاں ایسی باتیں کرتا ہے؟ یاد رکھو میں نے نکاح بھی کیے ہے, میں راتوں میں سوتا بھی ہوں, کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی افطار بھی کرتا ہوں, النکاح من سنتی, یہ نکاح میری سنت ہے. اور پھر فرمایا ان تمام چیزوں کے بعد فمن رغب عن سنتی, جو اس سے رغبت نہ رکھے, اس کو وہ نہ کرے, اس پہ عمل نہ کرے, فلیس منی, پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا اور کہا کہ جو یہ نہ کرے خاموخا کہ جس پہ نکاح فرض ہے یاد رکھیے وہ ضرور کرے, اس کو زنا سے ڈر ہے کہ وہ زنا کر لے نکاح اس پہ فرض ہو جاتا ہے, بقیہ لوگوں کے لیے بہرحال سنت رہتا ہے. اس لیے کہ حدیث واضح النکاح من سنتی, نکاح میری سنتوں میں سے ہے, اور جو اس کو خاموخا رغبت نہ رکھے خاموخا نہ کرے تو پھر لیس منی, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یاد رکھیے تو نکاح جو ہے اس کی بڑی اہمیت شریعت میں آتی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں دینداری کے تعلق سے اور کہتے ہیں, جامع ترمذی کی روایت ہے, جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کا دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو, جب کوئی ایسا لڑکا یا ایسی لڑکی کا رشتہ تمہارے پاس آئے جس کے اخلاق اور دینداری سے تم مطمئن ہو تو پھر نکاح کر دو, اگر ایسا نہ کرو گے تو دنیا میں زبردست فتنہ اور فساد مچیں گا. آج ہم دیکھتے ہیں فتنہ اور فساد دنیا میں کتنا مچا ہے, دیکھیے دینداری تو کہیں لحاظ ہی نہیں ہمارے پاس, باقی تمام چیزیں ہوں گی آگے تفصیلات میں رکھوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اگر تم دیکھو کسی کے اخلاق اچھے ہیں دینداری معاملہ اچھا ہے تو اس سے نکاح کر دو, اگر تم ایسے نکاح کا انکار کرو گے تو دنیا میں فتنہ اور فساد مچیں گا. یاد رکھیں آج فتنے اور فساد ہم دیکھنے کتنے مچ چکے ہیں. ٹھیک, اسی طرح چند باتیں نکاح کے تعلق سے جب اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہم نے جانی, چند اور احکامات اس کے تعلق سے دیکھ لیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ مرد اور عورت کا ایجاب قبول جو ہے نکاح کا رکن ہے. مرد اور عورت ایجاب و قبول کرے, ایک دوسرے کو پسند کرے, تبھی نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک, ورنہ ایسا بہت سی بار ہوتا ہے کہ والدین جو ہے لڑکوں سے یا لڑکیوں سے پوچھتے ہیں اور نکاح طے کر دیتے اور کہتے بس ہم نے کہہ دیا سن لو. یہ الگ بات ہے کہ وہ بچے سن لیں, یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن اگر نہ مانے تو آپ کو ان کی اجازت لینا ضروری ہے, یاد رکھیں. اس لیے کہ ایجاب اور قبول یہ رکن ہے نکاح کے اندر, یاد رکھیں چار ارکان ہیں, یہ ارکان میں سے ایک بھی چلا جائے تو نکاح نہیں ہوتا. پہلا رکن ہے ولی کا ہونا, لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی, یاد رکھیں. دوسرا ایجاب و قبول ہونا, لڑکی کو لڑکا پسند ہو, لڑکے کو لڑکی پسند ہو. تیسرا مہر طے ہو, مہر دیا جائے. اور چوتھا رکن ہے دو گواہ ہو, بس یہ نکاح کے رکن ہے. رکن وہ چیز ہوتی ہے ارکان جن کا ایک بھی ساخت ہونے سے نکاح نہیں ہو سکتا. لڑکی نے بغیر ولی کے نکاح کیا وہ نکاح نہیں ہو سکتا, سمجھ, بغیر ایجاب و قبول کے نکاح وہ نکاح نہیں ہو سکتا. مہر دینے کا ارادہ نہیں کیا وہ نکاح بھی زنا میں آ جائیں گا. تو گویا یہ رکن ہے چار, یہ چار ہی نکاح کے رکن, یاد رکھیے. بس اتنا ہی سادہ نکاح ہے کہ ولی راضی ہو, ایجاب و قبول ہو, دو گواہ ہو اور مہر طے کر لیا, ہو گیا نکاح آپ کا, بس یہی نکاح ہے. تو ایجاب و قبول ضروری, یاد رکھیے نکاح کے لیے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک خاتون کا نکاح کر دیا گیا جو راضی نہیں تھی کسی اس شخص سے. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے رسول میں راضی نہیں تھی, میرا نکاح زبردستی کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح توڑ دیا, کہا کہ تیرا نکاح نہیں, اس کا نکاح باطل قرار دیا, دونوں ان کو الگ کر دیا. تو دیکھا آپ نے, ایجاب و قبول ضروری ہے, یہ لڑکا لڑکی کو پسند کرے, لڑکی لڑکے کو پسند کرے. ہاں یہ الگ بات ہے اگر لڑکا لڑکی اتنی سمجھداری نہیں رکھتے ہیں تو ولی ان کو سمجھائے, منائے, کوشش کرے, لیکن زبردستی نکاح نہ کرے کہ نہیں کرنا ہی پڑے گا, نہیں فلاں کرنا پڑے گا. ایجاب و قبول یاد رکھے اس کی شرط ہے. اسی طرح دینداری کا لحاظ نکاح کے لیے ہونا چاہیے, نہ کہ دیگر اور چیز کا. ٹھیک, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وضاحت کی اور فرمایا کہ لوگ نکاح چار چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں لڑکیوں سے. پہلا فرمایا ولی مالیہ, اس کے مال کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں, بہت مالدار لڑکی نکاح کر لو خوب مل جائیں گا. وہ لوگ جو لڑکیوں کے مال پر نظر رکھتے ہیں, یہ امید کرتے ہیں کہ لڑکی کچھ سے نکاح کرے تو کچھ ملے, یہ لوگوں کو بھی میں اپنی زبان میں کہتا ہوں یہ ماڈرن بھکاری ہے. بھیک مانگنے کا یہ نیا ایک نیا طریقہ ہے, دنیا کا سادہ اصول ہے, کچھ دو اور کچھ لو. کیا ایسا ہے کچھ لو اور لو اور لو, سب لے لو اس کا دکان پر جا کے, کہ بھائی دکان پر جا کر بولو کہ پیسے بھی دو پھر میں تم سے ہی مال خریدوں گا. بولیں گے کیوں خریدتے ہو پھر مجھ سے جاؤ. سادہ اصول ہے کہ مال دو, یا کوئی چیز دیتے تو کوئی چیز لی جاتی ہے. آپ نکاح میں لڑکی لے رہے تو کچھ دیجئے مہر, وہ مہر دے رہا تھا دور, لڑکی بھی دو اور جہیز بھی دو اور پلنگ بستر بھی دو, اور وہ بیچارے اس کے جتنے بھائی ہیں وہ سالے وہ نوکر مل جاتے اس کو فری کے, وہ نوکر بھی آ گئے, وہ سسر بےچارا ہے غریب بوڑھا نوکر, اس کو بھی پورا اسے زندگی بھر ربا کر لیتا ہے اور کھاتا پیتا اور مست عیش کرتا ہے دامن. تو یہ ماڈرن بھکاری ہے لوگ. ٹھیک, تو کہا ولی مال ہی ہے, اس کے مال کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں, بہت مالدار نکاح کر لو. دوسرا آپ نے فرمایا ولی جمال ہی ہے, لوگ یہ دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت ہے نکاح, بس میرا ہو جانا چاہیے, اس سے ہوتا ہے نا خوبصورتی کے بڑے عجیب عجیب پیمانے لوگوں کے پاس. تیسرا فرمایا ولی حسب ہی ہے, ہاں بڑی ننیال بڑا اونچا ہے, ددیال بڑا اونچا ہے, اس وجہ سے اپنی لڑکی سے نکاح کر لیں گے. اور چوتھا فرمایا ولی دین ہی ہے, اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. اے نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں, اے نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو, تم دینداری کو لازم جانو, بس دینداری کو پکڑ لو. نوجوانوں سے خطاب کیا, اے نوجوانوں دینداری کو لازم جانو, ڈیمانڈ ڈالو دینداری کا, دیندار چاہیے, ختم. اور جب ڈیمانڈ ڈالا جاتا ہے نا تو پروڈکٹ مارکیٹ میں آ جاتا ہے. جو لوگ مینجمنٹ جانتے ہیں کامرس کے اصول معلوم ہیں سب کو, ڈیمانڈ ڈالی چیز آ جاتی, آتی نہیں آتی. ایک زمانہ تھا لوگ جہیز لیتے تھے, اب جب جہیز کی برائی معلوم ہوئی تو اب الگ جگہ سے جہیز لیتے ہیں, اب ایسا کھانے کے بدلے ہاتھ گھما کے کھاتے ہیں. ڈی ایڈ بی ایڈ لڑکی کر لیے تو زندگی بھر کا مسئلہ حل ہو جاتا, ڈی ایڈ بی ایڈ کر لو پرماننٹ جاب والی ہونا, گھر سے وہاں سے باپ لگا کے دیتا بےچارا نوکری, اور پوری زندگی بھر بیٹھ کے یہ 15-20-18,000-28,000-40,000 جو بھی اس کی تنخواہ کھاتے رہتا ہے. یہ بھی ایک نیا طریقہ ہے. تو جیسے ہی لوگوں نے ڈیمانڈ ڈالا, ڈی ایڈ بیٹ دیکھی, سارے والدین بیچارے شادیوں کے لیے لڑکیوں کو ڈی ایڈ بیٹ کرا رہے ہیں تاکہ میرے بچی کا بس نکاح ہو جائے, ہے نا. تو یہ بھی جہیز ہے, یاد رکھیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کو لوٹنے کا, زیر بار کرنے کا. بہرحال تو رسول اللہ نے چار چیزوں کے سے فرمایا لوگ نکاح کرتے ہیں, لازم قرار دیا دینداری. پہلا کہا کہ جو ہے لوگ جو نکاح کرتے پیسوں کے لیے, مومن پیسوں کے لیے نکاح کرتا, دینداری اصل ہے. اس لیے کہ مال و دولت آج ہے کل چلا جائے گا, آخرت تھوڑی سنورنے والی, مال و دولت سے آخرت سنورتی ہے, سنورتی ہے اچھے اعمال سے, اچھی بیوی سے, اس سے اچھی اولاد ہوں گی, وہ اولاد ثواب جاریہ بنتی ہے. دوسرا فرمایا خوبصورتی, لوگ خوبصورتی کے لیے جو ہے نکاح کرتے لڑکیوں سے, اور بہرحال خوبصورتی کے بھی ایسے پیمانے ہیں آج کل کے جس کی کوئی انتہا نہیں. اکثر شکایتیں لوگ لاتے ہیں, والدین آتے ہیں کہ دیکھو نا بچی بس تھوڑی سی موٹی ہے تو لوگ بول رہے ہیں نکاح نہیں ہوں گا, تھوڑا سا رنگ کم ہے تو پریشان ہے ہم کہ اس کو پسند نہیں کرتا اور فلاں ہیں, اور لڑکوں کے ڈیمانڈ کی مجھے ویسی ہونا, بلکہ ویسی نہیں, امی کو فوٹو پٹا کے یہ ایسی. میں کہتا ہوں بیٹا وہ ایک ہی ہے, اور کس کے نصیب کی کس کو بھی نہیں معلوم. ایک ہی ہوتی ہے نا, وہ جو دیکھ کر بتاتا ہے, ماڈل, فلم سٹار, ہیروئن یا جو بھی اس کے لیے ہو, وہ ایک ہی رہتی بیچاری. اب تم سبھی اس کی طرح انگلیاں کریں گے تو کیسا ہوں گا, کتنوں کو اپنی طرف یہ ایسی ہونا. اب یہ نہیں تو کسی اور کو ایسی تلاش کرو جس کے اندر بنیادی خوبصورت ہونا, خوبصورتی کا پیمانہ کی گوری ہونا اور لمبی ہونا ہے نا, اور ہائٹ لیکن لمبائی میں 5'2" نہیں 5'1" ہونا, یا 5 سے زیادہ 2 سے کم 5'2" سے. اتنے اسپیسیفکیشنز کہ جیسا جا کر میں کوئی ہارلی ڈیوڈسن کی بائک خرید رہا ہوں جس میں خود لکھ کے دینا پڑتا ہے انجن کون سا ہوں گا, کتنی سی سی کی گاڑی ہوں گی, ہارن کون سا ہوں گا, ایکسلیٹر کیسا ڈالیں گے, ٹائر کا سائز کیا ہوں گا, سب دے رہے ہیں. جو چیز پیدا ہوتی ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, جو چیز بنتی ہے اس میں سب شرائط لگ سکتی ہے نا. وہ مجھے ایک فلاں چیز بنا کے دیجیے, ایسی ایسی ایسی ہونا. مینوفیکچر جو چیز ہوتی ہے وہ چیز جیسے بولے ویسے بنتی ہے, جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ کیسے بنائیں گے آپ اس کو, اتنا اونچا, اتنا لمبا, اتنا گورا, اتنا فلاں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گوری لڑکی چاہیے, لمبی لڑکی چاہیے, فلاں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیے پھر تو آپ کے لیے ایک ہی حل ہے, آپ ٹیوب لائٹ سے شادی کر دیجیے, چم چم چمکتی ایک دم, اور جتنی لمبی بولے اتنی لمبی, جتنی پتلی بولے اتنی پتلی رہتی ہے. الگ الگ ماڈلس آتے, الگ الگ سائزز آتے. آپ کو ایک عورت نہیں چاہیے, ایک لڑکی نہیں چاہیے, اس لیے کہ جب آپ کو لڑکیاں پیدا ہوئی تو کیا آپ نے اللہ کو خط لکھا تھا یا آپ نے خود اسپیسیفکیشن ڈالے تو ویسی بچی پیدا ہوئی آپ کو؟ نہیں, تو دوسروں گھر کیسے پیدا ہوں گی ویسی لڑکیاں؟ جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتی ہے, وہ تو جیسے ہوں گے آپ کو قبول کرنا ہوں گا ان کے دینداری کی بنیاد پر. آج تو انسان کو لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. بہت سی مرتبہ ہوتا ہے جب ایک عورت اور ایک آدمی, بالخصوص خواتین غور سے سنیں, جب اپنے لڑکی کے لیے لڑکی دیکھنے نکلتے ہیں تو بالکل بادشاہ بن جاتی ہے وہ عورت جو ساس ہونے والی ہے, اور جا جا کر پتہ نہیں کتنے ان گنت لوگوں کے دل دکھاتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ اس کے رب نے جیسا اس کو چاہا پیدا کیا تم اس میں نقص نکالتے ہو. اللہ رب العزت نے کئی مرتبہ قرآن میں بیان کیا, ہم نے تمہیں جیسا چاہا اپنی ماؤں کے پیٹ میں پیدا کیا. جو چیز رب نے پیدا کی, اگر میں ایسا ہوں تو میرے رب نے چاہا میں ایسا رہوں, اور یہ سب سے خوبصورتی ہے میری, اور میں سب سے زیادہ اس معاملے مطمئن ہوں کہ میرے رب نے سب سے اچھا مجھے پیدا کیا, اور جیسا آپ کو چاہا ویسا پیدا کیا, اور سب سے بہترین پیدا کیا آپ کو جیسا پیدا کیا, اور اللہ نے آپ کے لیے یہی چاہا کہ آپ ایسے رہے. تو جو چیز رب کی چاہت تھی اس میں میری چوائس کہاں آ سکتی ہے؟ ارے جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں فلاں لڑکیاں, فلاں ایسا, فلاں خوبصورتی, کیا اپنی بچیوں, اپنی لڑکیوں کو, اپنی ہونے والی اولاد کو ایسا بنا سکتے ہو؟ نہیں, تو پھر دوسروں کے لیے کیسے ڈیمانڈ ڈالتے ہو تم؟ شرم آنی چاہیے تم کو کہ تم دنیا کے ان تمام چیزوں کے جھمیلوں میں پھنس کر ریجیکٹ کرتے ہو. ہزاروں بالکل بادشاہ بن کر چلتی ہے وہ خاتون, یہ لڑکی ریجیکٹ, وہ لڑکی ریجیکٹ, وہ فلاں نہیں چلیں گی, فلاں نہیں چلیں گی, بالکل ایک دم بادشاہ والا معاملہ ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ ایسے لوگوں کے تعلق سے کہتا ہوں, گو برا لگے, شانہ کوا کہاں بیٹھتا ہے سب کو پتا ہے. جا کر اللہ رب العزت نے ضرب دینا ہی ایسے لوگوں کو, ایسا ضرب دیتا ہے جب اللہ کی مخلوق میں تم کیڑے چنتے ہو تو اللہ ایسی ضرب لگاتا ہے, ایسا نشتر دیتا ہے ایسی جگہ پر کہ سمجھ میں نہیں آتا, اور زخم ایسا ہوتا ہے پھر سیے سلتا نہیں ہے, پھر وہ اللہ بھی دیتا ہے اس کا بدلہ. بہت کئی ہزاروں کو ریجیکٹ کرنے اور کئی کے دل دکھانے, کئی پر طنز, کتنوں پر تانے, کتنوں پر مال کے چھیڑے, کتنوں کی چادریں, شطرنجیا, گلاسوں کے اوپر برے الفاظ ادا کر کے ایک کوئی لڑکی اس کو بہرحال پسند آتی ہے. اب یہ تو معاملہ اس کے لڑکے کا ہو گیا, جب اسی کی لڑکیوں کے لیے نکلتی ہے تو پھر بالکل حالت اسی خاتون کی جو ایک بادشاہ تھی نوکرانی سے بدتر ہوتی ہے. ارے آ گئے تو بس اب کر ہی لو میری بچی کو, بس تھوڑا سا نقصے کلر کم ہے. سوال یہ تھا کتنے لوگوں کو تم نے ریجیکٹ کیا تھا صرف کلر کم ہونے کی بنیاد پر؟ نہیں نہیں, بہت نیک سیرت ہے, وہ بھی نیک سیرت تھی, لیکن تم نے کلر کی بنیاد پہ ان کو ہکالا نہیں کہا. ارے بھائی تھوڑی سی میری بچی صحت مند ہے, دیکھو صحت ہونا کیا بری چیز ہے کیا؟ ہاں جب اپنے بہو کے لیے تم نکلے تھے کتنے لڑکیوں کو تم نے یہی کہا کہ صحت مند ہے, موٹی ہے, نہیں چلیں گی, جب نہیں آپ کو لگا کہ ہمارے گھر میں بھی کیا ہے؟ جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہم خود اپنی بچیوں کو نہیں پیدا کر سکے جیسی ہم بہو چاہتے ہیں, تو پھر کیسی شرط لگائی دوسروں کی بچیوں پر؟ چوائس کر رہے ہیں جیسا کوئی سبزی, پھل, فروٹ اور بکریاں خریدنے جا رہا ہے یا جانور خرید رہا ہے جس میں چوائسیز ہو سکتی ہے. بھائی بکری میرے کو سفید چاہیے, کالی چاہیے, فلاں چاہیے, سنگ والی چاہیے, بغیر سنگ والی چاہیے, چھوٹی چاہیے, گڈی چاہیے, موٹی چاہیے, لمبے, کر سکتے ہیں. انسانوں میں تم ایسا کرتے ہو اللہ کی مخلوقات میں؟ جس کو تم کو چوائس کرنے حق نہیں سوائے دینداری کو ترجیح دو اللہ کے رسول نے کہا. جب دینداری کو ترجیح نہیں دی گئی تو جو نقصان اٹھا رہے ہیں نا یہ اٹھاتے ہی رہیں گے. اس لیے کہ جب میری اپنی بہو کے لیے ہم جا کر اتنی شرائط لگاتے ہیں تو ہماری بیٹیوں کو دیکھنے بھی لوگ آتے ہیں نا اتنی شرائط لے کر آتے ہیں. پھر وہی اسپیسیفکیشن لگتے ہیں, بھائی زیادہ وزن ہے وزن کرا دو ذرا, اس کا بال چھوٹے ہیں, کلر کم ہے, آنکھیں تھوڑی بڑی ہوتی نا تو بس میری بہو بن جاتی ہے. کیوں, جب تم نے بھی تو ایسی کہا تھا ان گھروں میں جا کر, اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں, اس کی ناک چپٹی ہے, ہم کو تو کھڑی ناک والی چاہیے, ہم کو تو فلاں چاہیے. خود اپنی بیٹی کو تم ایسا نہ بنا سکے اور دوسروں میں نقص چنتے ہو, تم اللہ کی مخلوق کو برا بلا کہتے ہو, تو پھر برداشت کرو. اللہ کا قہر جب آتا ہے نا پلٹ کر تو اللہ رب العزت ایسی ضرب لگاتا ہے اور ایسی جگہ نشتر بیٹھتا ہے انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کب یہ نقصان ہوا اور کیسے یہ نقصان ہوا. تو دینداری کو لازم جانی، نوجوانوں کو تاکید کروں گا اس حدیث کے مطابق دینداری کو لازم جانی، بس دینداری کے ساتھ مالداری بہت اچھا، دینداری کے ساتھ خوبصورتی بہت اچھا، دینداری کے ساتھ حسب نصب سب کچھ اچھا، لیکن دینداری نہیں اور سب کچھ ہے چھوڑ دیجئے۔ آج دینداری کوئی کوئی کوئی ایسا شخص ہے جو پیمانہ لگا دینداری کا؟ دینداری کی اگر بات بھی ہوتی ہے تو دینداری صرف ایک طریقہ ہوتا ہے گھر میں گھسنے کا، ہم کو تو دیندار لڑکی چاہیے۔ اب وہ بولتے آئیے ہمارے گھر میں بچی ہے جو دیندار ہے، اب جا کر دینداری میں کیا دیکھنا چاہیے بتائیے مجھے، بھائی نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے، قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں آتا بیٹا، ذرا پڑھ کے سنا دو آپ کو قرآن آتا ہے کیا، یہ دینداری ہے نا، سب یہی ہوتی ہے نا دیندار، دینداری کے نام پر جاتے ہیں اور جا کر کیا دیکھتے ہیں، ذرا چل کے بتاؤ، اوڑھنی ہٹاؤ، گات 32 پورے تمہاری چھ نا، نقلی کتنے اس میں، اصلی کتنے ہے، سڑے ہوئے کتنے، فلاں کتنے، زبان تو برابر ہے نا، میرے کو تو فلاں نقص دکھ رہا تھا، پیر ٹیڑا دکھ رہا تھا چل رہی تھی، وہ ایک انگلی ٹوٹی ہوئی دکھ رہی تھی اس کی، سب لوگ صرف یہ دکھ رہے، دینداری یہ ہے، اس کے اخلاق کے بارے میں معلومات لیتے، اس کو اللہ کے کلام پڑھنا آتا نہیں اس کا معلومات لیتے، دین اور عقیدے کی کیسی مضبوط ہے اس کا وہ معاملہ لیتے، دینداری تو صرف ایک کارڈ ہوتا ہے پتہ صرف داخل ہونے کا، بعد میں اس کے گھر کے گلاس کیسے تھے، کس کپ میں چائے آئی تھی، شطرنجیاں کتنی پرانی دکھ رہی تھی، انٹیریئر کیسا تھا، فلاں یہ سب دیکھا جاتا ہے، اور کیا ہے دیندار لڑکی چاہیے، یہ تو صرف دکھاوا ہے، صرف دکھاوا ہے، اور ایسے دکھاوے کرنے والوں کو اللہ رب العزت بھی ویسی چیز دیتا ہے جو دکھاوا ہی ہوتی ہے ان کے لیے۔ پھر جب ایسی لڑکیاں آپ چن کر لاتے اتنے نخرے کر کے، تو وہ بھی دو دن میں پھر لے کر جاتی ہے آپ کے بیٹے کو ساتھ، پھر کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا، وہ اس لیے ہوا کہ تم نے اتنے نقص نکالے، اللہ کو اتنا ناگوار گزراؤں گا یہ عمل ہمارا جو ہم نے کیا، اللہ رب العزت نے پھر ضرب دی ہم کو زبردست۔ اور یاد رکھیے آج انسان جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر جو ہے یہ کر رہا جرح کہ یہ نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے، کل اس کے بچیاں آ جائیں گے اس پہ لوگ جب کریں گے تب سمجھ میں آتا کیا دکھ دوسروں کو ہم نے دیا تھا جب اپنے بچوں کے لیے ہم لڑکیاں دیکھنے گئے تھے۔ تو دینداری یہ لازم ہو، اور اسی کے تعلق سے جو ہم سوچیں ہمیشہ کہ دینداری ہو، دینداری ہوں گی تو دیندار لڑکی ہوں گی، دیندار اولادیں ہوں گی، دیندار معاشرہ بنے گا، دیندار نسلیں ہوں گی، اور دینداری کو ڈیمانڈ میں ڈالیے دیکھیں دینداری شروع ہو جائیں گی، ڈیمانڈ جیسا آپ ڈالیں گے، ڈیمانڈ ڈالا ڈی ایڈ بیڈ آ گئے مارکیٹ میں، ڈیمانڈ ڈالیے دینداری دیکھیے لوگ پھر دین کی طرف راغب ہوں گے، اس لیے کہ لوگوں نے ڈیمانڈ نہیں ڈالا تو لوگوں کو لگتا ہے دینداری بتائیں گے تو ہو سکتا ہے شادی بھی نہیں کریں گے، ہوتا ہے نا مصیبت، اگر لڑکا دیندار ہو تو کبھی کبھار جو ہے لڑکی والے بھی بولتے ہیں کہ ارے اس کو لڑکے کو نہیں دے سکتے ہماری لڑکی اتنی دیندار نہیں ہے، ڈیمانڈ نہیں نا اس چیز کا، لیکن اگر ڈیمانڈ ہوگا دیکھیے آپ کہیں گے دینداری تو دیکھیے پھر لوگ بچیوں کو سکھائیں گے دینی تعلیم دیں گے تاکہ نکاح ان کے جلدی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نکاح جب انسان کا طے ہو تو کم از کم دو پرہیزگار اور عادل گواہ اس کے اندر ہونا چاہیے، یہ نکاح کی شرائط میں سے یاد رکھیے، دو عادل اور پرہیزگار گواہ جو گواہی دے کہ ہاں انہوں نے نکاح کیا ہے، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے گواہ ہونا شرط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحقی کی روایت حق مہر اور عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، حق مہر اور عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو ہم مہر ادا کریں اور دو گواہ ہو اس کے نکاح کیے کہ ان دونوں نے جو بہرحال نکاح کیا۔ ٹھیک، اسی طرح اگر نکاح سے پہلے کوئی شرائط طے کی جاتی تو ان شرائط کو نکاح کے بعد دینا پورا کرنا ضروری ہے، یاد رکھیے نکاح کے وقت اگر کوئی شرائط طے ہوتی جو کہ جائز ہونا شرط ہے، مثال کے طور پر اگر نکاح کے وقت یہ شرائط طے ہوتی ہے کہ ہم بچی کو بعد میں پڑھائیں گے تو پڑھانا آپ پہ فرض ہے، اس لیے کہ آپ نے نکاح کے ٹائم پہ ہی شرائط لگائی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن شرائط پر تم شرمگاہوں کو حلال کرتے ہو اگر اسے پورا کرنا یا دیگر حلال بنایا ہے انہیں پورا کرنا دیگر شرائط کے نسبت زیادہ ضروری ہے، اگر نکاح کے وقت ہم کوئی شرط وہ لگاتے ہیں بچی کو پڑھائیں گے اور ہم وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرنا پڑے، نکاح کے وقت غیر شرعی شرائط نہیں لگا سکتے، آپ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں فرمایا نکاح کے وقت یا کوئی ایسی شرط جو غیر شرعی ہو وہ باطل ہوتی ہے، وہ لائق عمل نہیں ہوں گی، جیسا کہ بہت سے لوگ نکاح میں یہ بھی شرط لگاتے ہیں، میں نے دیکھا ایسے نکاح کہ بچی کو ہفتے میں ایک بار پکچر دکھائیں گا، سبحان اللہ تھیٹر پکچر دکھائیں گا اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اس معاملے مسلمانوں کی جو ہے مت ماری گئی، شرم اور حیا تو بہرحال اس امت میں باقی نہیں رہی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک صاحب کہنے لگے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو جو ہے پکچر دکھانے لے جاتا تھا، میں نے کہا سبحان اللہ آپ پکچر دیکھنے لے جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں، کتنی بری بات ہے، کہانی بس لے جاتا تھا اب کیا بتاؤں، ایک مرتبہ میری بیٹی کو میرے سامنے ایک لڑکے نے چھیڑ دیا، تو میں نے کہا تم تھیٹر میں لے جا رہے ہو کوئی مسجد میں تھوڑی لے جا رہے ہو، وہاں تو چھیڑیں گے لوگ، وہاں آئی اس نیت سے لوگوں نے بلکہ سیکھنے آئے کیسا چھیڑا جائے گا، کیسے افیئر کیا جائے گا، کیسا بھگایا جائے گا، پکچر کیا ہوتی ہے، تو کہا میرا بالکل جوش آ گیا، بولے میرے کو جوش چھوڑ گیا، بولے میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ کچھ نہ کچھ نصیحت کھا کے ٹھوکر کھا کے شاید سدھر گئے ہوں گے، اور پھر مجھے کہنے لگا کہ مجھے اتنا جوش آیا میں گھر پر آیا، بولے اور بیوی بچوں کو جب ہی بولا آج کے بعد تم الگ جانا اور میں الگ جاؤں گا، واہ واہ واہ واہ سبحان اللہ، دیکھیے اس کی مت مارے گی بےچارے کی، کہ وہاں جانا چھوڑنے کے بدلے کیا بولا اس نے، कि अब मैंने तय कर लिया, बोले तुम अलग जाना और मैं अलग जाऊंगा वाले पिक्चर में। गैर शरई शरायत लगाए जाते हैं, पिक्चर दिखाना, फलां चीज करना, ये करेंगे, ये गैर शरई शरायत याद रखें निकाह में ना। हाँ, जो शरई शरायत लगाए जाए, जाए शरायत, उसको पूरा हमको और आपको करना पड़ेगा, इसलिए कि ये ज़रूरी और लाजिम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हुक्म दिया। इसी तरह बेटी के निकाह के वक्त उसका घर बनाने के लिए या घर संवारने के लिए कुछ देना जहेज, ये सुन्नत से साबित नहीं, याद रखिए। लिहाजा जो चीज़ सुन्नत से साबित नहीं है, मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा, उनके वालदैन से, बिलखसूस लड़कों के नौजवान वालदैन से, कि आप कुछ लेने की उम्मीद ना करें, इसलिए कि जब आप लेंगे तो पूरा समाज लेने वाला बन जाएगा। ये कैसी बात है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह निसा में फरमाया, अर्रिजालु क़वामून अला निसा, मर्द जो है वो क़वाम है, वो एक दर्जा ऊँचा रखता है औरत पर। क्यों? इसलिए कि वो कमा कर लाता और खिलाता है। तो तुम कमाने वाले हो, मर्दों को उसने ऊंचा रखा इसलिए कि कमा कर लाते हो, और अगर देने वाला हाथ, कमाने वाला हाथ ही मांगने वाला बन जाए निकाह के वक्त कि मुझे दो, और कैसी शर्म की बात है, पूरी ज़िंदगी मेरे वालदैन कपड़े पहनाए, पूरी ज़िंदगी अपने खुद के बनाए हुए बिस्तर पे मसूँ, और जिस दिन निकाह करूँ और अपना दीन मुकम्मिल करूँ तो बिस्तर भी किसी और का, लिबास भी किसी और का, कपड़े भी किसी और के, तमाम चीज़ें उधार लेते हैं। बल्कि उम्मीद और ख्वाहिश नहीं, कभी कभार तो फहरिस्त दे दी जाती है कि इतने चीज़ें होना निकाह में, है ना, शादी से पहले जोड़ा होना, जोड़ा लेते हैं, जोड़ा भी लेते हैं तो मुझे लगा शायद छोटा मोटा कोई जोड़ा लेते, 25,000 का जोड़ा। मैंने कहा बाप जना में खुद अपने पैसे से बनाएगा 25,000 का जोड़ा कभी? हाँ, कभी बनाया अपने लिए अपने बाप के पैसे से और अपने नफ से 25,000 का जोड़ा? शर्म नहीं आती? दूसरे जब जेर बार है, दबे हुए, उनसे पैसा लेते हो तुम? शर्म है ऐसी कौम के ऊपर जो औरतों से लेना पसंद करती है। सुभान अल्लाह, जिस कौम के मर्दों को अल्लाह कह रहा अर्रिजाल क़वामून आए, मर्दों तुमको हमने क़वाम ऊँचा बनाया इसलिए कि तुम कमाते हो, और वही मांगने वाले बने 25,000 का जोड़ा जो अपने पैसों से कभी नहीं लेते हम, उसके पैसों से लेकर पहनते 25,000 का जोड़ा। इसी तरह पता नहीं क्या क्या शरायत होती है निकाह से पहले और निकाह के बाद। या बात तो ऐसी होती है कि भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो घर बार से बहुत अच्छे हैं, सामने वाला खुश हो जाता है, माशाल्लाह कितने अच्छे लोग मिल गए जो ऐसे ज़माने में भी कुछ नहीं लेते हैं। फिर वो बोलते हैं आपकी बेटी की सहूलत के लिए जो कुछ है दे दीजिए, उस कुछ काम आएगा, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, बिस्तर। हाँ, मतलब देख रहे आप तरीका, मतलब सीधे मांगना नहीं, वो मांगने का ये भी तरीका है कि भाई अपनी बेटी को तो आप देकर भेजेंगे इसलिए कि वो सहूलतें तो आप देंगे अपनी बेटी को जो आपके घर में थी, ये भी मांगना है, याद रखिए, ये नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी बात है। आज मांगते वक्त तो आप मांग लेते हैं, कल जब हमारी बहनों के निकाह होते हैं, कल जब हमारी बेटियों के निकाह होंगे ना, वो देते वक्त दिल गवाही देगा कैसी चोट पहुँचेंगी उन लोगों को जब हमने ये सब चीज़ें ली थी उनसे। कोई खुशी से नहीं देता, याद रखिए। हर किसी का माल बहुत जो है मुश्किल से आता, बहुत मेहनत से कमाता है हर आदमी, और जब इंसान निकाह करता है तो उसके हलाल माल को अपने ऊपर जायज़ समझता हराम तरीके से खर्च करना। रसूलुल्लाह ने इसकी ताकीद और वईद की कि मोमिन का माल एक दूसरे पे हराम है, याद रखिए, बेजा खर्च करना। ये बेजा खर्च तो कराता है, 25,000 का जोड़ा खुद पैसों से नहीं लेता, उससे लेता है, बेजा खर्च हराम है। ख़यामत करो, इसका जवाब देना पड़ेगा मुझे और आपको। तो जहेज लेना और जहेज देना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से याद रखे साबित नहीं। अल्लाह के रसूल ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह को जहेज दिया था, माफ़ करना, जहेज दिया था, कहाँ से दिया था, कौन सी रिवायत में आप साबित करेंगे वो जहेज क्या था? बता दूं आपको, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह अली रज़ी अल्लाह अन्हु से तय किया और कहा अली अब तुम्हारा निकाह होने जा रहा है, क्या है तुम्हारे पास मेरी बच्ची को मेहर में देने के लिए, और उसके लिए कुछ सामान वामान घर में है नहीं है कोई? तो कहा अल्लाह के रसूल मेरे हालात क्या है आप जानते हैं, कुछ भी नहीं है। कहा एक ज़ीरा थी तुम्हारे पास फलां जंग में मिली थी, माले गनीमत में, कहाँ वो है? कहाँ वो लाओ। जब वो लेकर आए तो ज़ीरा को आपने फरोख्त किया, चार दिरहम में फरोख्त किया। जब फरोख्त किया तो दो दिनार आप लेकर गए, दो दिरहम लेकर गए, और उससे एक जग, कुछ गिलास, एक घास वाला तकिया, एक बिछाने की चादर खरीद के हजरत अली को दी, कहा अली ये ले जाओ, और दो जो दिरहम थे कहा ये मेहर में देना। अगर इसको आप जहेज बोलते हैं तो वेरी गुड, ऐसा जहेज तो होना चाहिए कि ससुर आकर कहे बेटे दामाद घर में क्या क्या है तुम्हारे पास, मेरी बच्ची ले जा रहे हो, वो बोलेंगे अभी तो कुछ भी नहीं, चलो मैं तुमको दिलाता हूँ, लाओ पैसे तुम्हारे, क्रेडिट कार्ड दो तुम्हारा, वो ले जाए खरीदे और उसको दे दे कहे अब ठीक है और मेहर के पैसे अब दे देना। ये अगर जहेज होते तो जायज़ है फिर कि दामाद से ही लो और अपनी बेटी को दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह को कुछ दिया तो हजरत अली से ही लिया था, अली रज़ी अल्लाह अन्हु से ही लिया था, उन्हीं का लेकर अपने बेटी के लिए खरीद कर लाए। अगर इसको जहेज बोलते हैं तो ऐसा जहेज तो बहुत अच्छा है, मैं तो कहूँगा ऊला है, सब करे ऐसा अमल कि भाई मेरी शादी है, अपने ससुर के पास जा, होने वाले का है, मेरी शादी है, आपकी बच्ची को क्या क्या पसंद है जरा दिला दीजिए मुझे चलकर। फिर वो ससुर जाके बोले ये बेड पसंद है, वो चादर पसंद है, वो अलमारी पसंद है, वो पलंग पसंद है, और आप लेकर आए। अगर ये जहेज है तो वेरी गुड, होने दीजिए इसको। तो लेकिन क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि फातिमा रज़ी अल्लाह ने कुछ दिया कि ये फलां है और खरीद कर अपने पैसे से ला और कहा अली को दो? नहीं, ऐसा नहीं किया ना, बल्कि उनसे पूछा अब क्या है तुम्हारे पास मेरी बेटी ले जा रहे हो? कहा कुछ नहीं, तो कहा लाओ घर बसा देता हूँ तुम्हारा, और घर बसाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी थी चादर, तकिया, गिलास, पानी के लिए वो सब ला कर दे दिया। खत اگر یہ جہیز ہے تو ایسا جہیز تو بہت اچھا ہے کہ داماد خود پیسہ دے اور لڑکی کا باپ جا کر خرید کے لائے سامان جو لڑکی کو پسند ہو، ایسا تو درست ہے پھر. لیکن یہ وہ جہیز نہیں جو آج ہم لیتے ہیں، جس تکلیف سے وہ آدمی دیتا ہے، جو کماتا ہے وہ دے دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب جہیز دینا شروع کیا تو وراثت میں حصہ دینا چھوڑ دیا لوگوں نے. اس لیے کہا کہ اتنا دے دیا شادی میں کہ اب دینے کی طاقت نہیں مرنے کے بعد. ٹھیک، اسی طرح نکاح میں ولی کی موجودگی، یہ بھی ایک شرط ہے، یاد رکھیے نکاح میں ولی موجود ہونا شرط ہے. اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یہ بغور سن لے لوگ، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ لڑکیاں بھاگ کر نکاح کر لیتی ہیں، بغیر باپ کی اجازت کے نکاح کرتی ہیں. ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، جس کا ولی راضی نہیں نکاح سے وہ نکاح ہوتا ہی نہیں، وہ عمل زنا ہے اس کا، یاد رکھے جو بغیر ولی کے نکاح کرے جو لڑکی، وہ عمل زنا ہے اس کا. اور جو لڑکا ایسی لڑکی سے نکاح کرے اس نے زنا کیا اس سے، اس کا نکاح نہیں ہوتا. اس لیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. لوگ بھاگ کر نکاح کرتے ہیں، بھگا کر نکاح کرتے ہیں، اور بہت سے معاشرے کے نوجوان اچھا بھی سمجھتے ہیں میرا دوست بھگا کے لے جا رہا میں گواہی دوں گا اس کی، جا کر قیامت کے دن اللہ پکڑ کریں گا، اور کیا تمہاری بہن بھاگ کے جاؤں گی تو دوں گی وہاں گواہیاں ایسی، وہاں تو گلا دباؤں گے، قتل کر دوں گے جو گواہی دیں گا آ کر، یہاں گواہی دینے کھڑے ہو بڑے. نہیں نہیں، میرے دوست نے افیئر کیا، بہت محبت ہے ان کے اندر، سچی محبت ہے. کائے کی سچی محبت ہے سب کو معلوم دنیا کو. اگر سچی محبت ہوتی تو جن والدین سے وہ پیدا ہوئے اگر ان کو چھوڑ کر بھاگ کر نکاح کرتے ہیں تو کیا ہی محبت. یہ صرف جو ہے جنس ہے، یاد رکھیے، یہ صرف جو حوس ہے. جن ماں باپ سے پیدا ہوئے ان کو اگر تم نہیں شریک کرتے اپنے نکاح میں تو کیا تمہاری محبت. اصل محبت تو انسان اپنے رب سے کرتا ہے، پھر اس کے رسول سے کرتا ہے، اس کی کتاب سے کرتا ہے، اپنے والدین سے کرتا ہے، یہ محبت ہے اصل. یہ تو نفس ہے، خواہشات ہے. اور ایسے نکاح کیا ہوتے سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے ایسے نکاح میں کبھی خیر و برکت نہیں آتی، اس میں ولی کی اجازت نہیں ہوتی. یہ نکاح دو چار پانچ سال میں کولیپس ہونا ہے، ٹوٹنا ہے، طلاق ہونا ہے، جلا کے مار دیں گے اس لڑکی کو، یا کچھ نہ کچھ خط پہ جا کر ہی ختم ہوتے ہیں. اس لیے کہ والد کی راضی رضامندی ضروری ہے. والد نہ ہو تو پھر بھائی ہو سکتا ہے ولی، بھائی نہ ہو تو چچا، ماموں، نانا، دادا، بہرحال جو بھی اس کا نزدیکی جو محرم ہوگا وہ اس کا ولی بنتا ہے. یاد رکھیے تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یاد رکھیے اگر ولی نہ ہو موجود تو پھر وقت کا قاضی، بادشاہ، یا کوئی بھی جو ہے اس شخص کا، یا کسی تنظیم کا رہبر، یا کسی جماعت کا امیر بھی جو ہے اس کا ولی بن سکتا ہے. جیسے نو مسلمہ خاتون ہیں، یا ایسی عورت اس کا سب کچھ لٹ گیا، برباد ہو گیا، مر گئے خاندان کے لوگ، وہ اکیلی بچ گئی ہے، یتیم ہے، تو بہرحال پھر وقت کا قاضی، خلیفہ، کسی جماعت کا امیر، کسی تنظیم کا رہبر، یہ اس کا ولی بہرحال بن سکتا ہے. لیکن عورت بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی کسی بھی حال میں، حتیٰ کہ نو مسلمہ کا ولی بھی جو وقت کا قاضی یا جو ہے خلیفہ بنے گا، بغیر ولی کے نہیں آنا. اسی طرح عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، یاد رکھی، اور نہ ہی بغیر ولی کے اجازت کے جو ہے نکاح کر سکتی، خود بھی نکاح نہیں کر سکتی، ولی کی اجازت کے بغیر بھی نہیں کر سکتی. اور ولی ہمیشہ مرد ہوں گا، عورت کا ولی عورت نہیں ہوتا. ماں راضی ہے، باپ راضی نہیں، میں کوئی شادی کرنا لڑکی سے نہیں ہوتا نکاح، اس لیے کہ باپ ولی ہوتا ہے، بھائی ولی ہوتا ہے، دادا، نانا، چاچا، ماموں ولی ہوتے سگے، اس کی ماں ولی نہیں ہوتی، اس کی بہنیں ولی نہیں ہوتی. یاد رکھی، بہت سی بار ہوتا ہے اس کی ماں راضی تھی، ہم نے شادی کر لی، باپ راضی نہیں تھا، نہیں ہوتا نکاح، اس لیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یاد رکھیے اور قرآن نے بھی جب نکاح کا حکم دیا تو ولی کو حکم دیا، جیسے کہ میں نے آپ سے جو آیت تلاوت کی، وان کے ہو ایام امن کیوں، کہ نکاح کر دو ان کا جو بے نکاح ہے. یہ نہیں کہا نکاح کر لو جو بے نکاح ہے، نکاح کر دو، ذمہ دار کو حکم آیا، ولی کو حکم آیا نکاح کر دو، مجھے اور آپ کو حکم نہیں آیا کر لینے کا. تو لڑکی بغیر ولی کے نکاح، یاد رکھیے، نہیں کر سکتی. ایسا نکاح جو بغیر ولی کے ہو وہ سراسر جو ہے باطل ہے. اسی طرح عورت عورت کی ولی نہیں بن سکتی. ولی کے بغیر جو نکاح ہو وہ نکاح باطل ہے. اسی طرح ولی کے بغیر جو نکاح ہو وہ زنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کرے. اسی طرح آپ نے فرمایا، کوئی عورت اپنا نکاح خود سے نہ کرے بغیر ولی کے، اور جو عورت اپنے خود سے نکاح کر لیتی ہے وہ زانیہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ الفاظ؟ زانیہ، اس نے زنا کیا جس نے ولی کے بغیر اجازت سے نکاح کیا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بغیر ولی کے نکاح دھڑلے سے ہو رہے ہیں، لڑکیاں بھاگ جا رہی ہیں، والدین کو چھوڑ دے رہی ہیں، ترک کر دے رہی ہیں. یاد رکھے، ایسے نکاح کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جس میں والدین کا لحاظ تک نہ رکھا گیا ہو، جن نے انہیں پیدا کیا، تکلیفیں برداشت کی، بڑا کیا، صرف اپنی خواہشات اور حوث کے لیے لڑکے اور لڑکیاں نکاح کر لیتے بغیر والدین کو چھوڑ کر، یا ان کی بغیر اجازت کے. یقینا لڑکوں کے لیے اجازت ضروری نہیں ہے، ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن کیا اس لڑکے کا بھی اعتبار ہے جو اپنے والدین کا نہ ہوا، وہ کیا کسی اور کا ہوگا؟ اور کیا اس لڑکی کا اعتبار کرتے ہیں نوجوان جو اپنے ماں باپ کی نہیں ہوئی، تمہاری کیا ہوں گی؟ ایک مثال دیتا ہوں، اگر مثال سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے. پرانی مثال ہے وہ زمانے کی، جس زمانے میں گھوڑے ہوا کرتے تھے. ایک نوجوان کسی لڑکی سے جو ہے عشق کرتا تھا، اس نے بات طے کی کہ ہم دونوں بھاگ جائیں گے. وہ گیا اور ایک گھوڑا لے کر آیا، جس گھوڑے کے بارے میں اس گھوڑے جس نے بیچا کہا، دیکھو یہ گھوڑے کی نانی پانی سے ڈر گئی تھی، تو اس کی ماں پانی سے ڈرتی تھی، یہ بھی پانی سے ڈرتی ہے. جانوروں میں ہوتا ہے، کچھ برائیاں جب خامیاں ہوتی ہیں تو نسل در نسل چلتی ہے، کچھ خصوصیتیں ہوتی ہیں تو نسل در نسل چلتی ہے، اچھی نسل کو پیدا کرتی ہے، بری نسل کو. اب وہ لے کر اس لڑکی کو بھاگ گیا، کافی دور تک گیا، جب تو پانی نہیں ملا اس کو، لیکن ایک مقام آیا جب پانی آ گیا، وہ گھوڑی اندر جاتی نہیں پانی میں، بہت دیر ہوگی، مشکل ہوئی. اس نے اس لڑکی سے کہا میں نے بھاگنے کا ارادہ ترک کر دیا. تو کہا کیا وجہ؟ صرف یہ گھوڑنے کا بس ترک کر دیا. اس لڑکی کو لا کر چھوڑ دیا. جب لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، تم تو کل بھاگنے کا ارادہ کر چکے تھے، بھاگ بھی گئے تھے، کیوں چھوڑ دیا؟ تو کہا اس گھوڑے والے نے مجھ سے کہا تھا اس کی نانی پانی سے ڈرتی تھی تو یہ پانی سے ڈرتی گھوڑی، اس لیے جو ہے اس کی ماں ڈرتی تھی اس لیے یہ ڈرتی ہے. مجھے یہ خیال دل میں آیا اگر میں اس کو لے کے بھاگوں گا تو میری بیٹی بھاگ کے جائیں گی، پھر اس کی بیٹی بھاگ کر جائیں گی. یہ ہوتا ہے، جو لوگوں کو بھگا کر لے جاتے ہیں ان کے بچے بھاگ کر ہی شادی کرتے ہیں، اس لیے کہ پورے سماج میں مشہور ہوتے. بھائی تمہارے ماں باپ کا تو کیا، اس زمانے میں بھاگے تھے جب لوگ پردہ کرتے تھے، بھائی تمہارا کیا ہے؟ تو بچوں میں ایک احساس آتا ہے کہ یہ صحیح ہوں گا، جب ماں باپ نے کیا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ عشق مزاجیاں، بھاگنا، افیئر کرنا اور شادیاں کرنا. پھر تو یاد رکھیے بہت بری بات ہے بغیر ولی کی جو ہے کوئی خاتون نکاح نہ کرے. ایسا کیا گیا نکاح، یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا میں شامل کیا. اسی طرح ایجاب و قبول بھی اس کا رکن ہے، اسی طرح دو گواہ ہونا رکن ہے. آئیے آخری رکن نکاح کا جو ہے وہ ہے حق مہر ادا کرنا، مہر دینا رکن ہے یاد رکھیے نکاح کا. اب مہر جو ہے یاد رکھیے یہ کیش بھی دیا جا سکتا ہے، یہ تھوڑے دن کے لیے ادھار بھی رکھا جا سکتا ہے. اسی طرح نکاح کے وقت طے کیا جا سکتا ہے یا بعد نکاح کی بھی، اگر نکاح کے وقت ٹائم نہیں ملا تو بعد نکاح کی بھی آپ مہر طے کر سکتے چاہے تو، ٹھیک. لیکن جو شریعت نے اجازت دی نا حق مہر کی کہ تھوڑا سا اس کو لیٹ کر سکتے ہیں، تھوڑا تاخیر سے دے سکتے ہیں، تو ہمارے پاس تو وہ تاخیر کو ایسا کھینچے ربر کے جیسا کہ اس کی موت تک نہیں دیتا ہے وہ مہر. ایک آدمی نکاح کرتا ہے اور موت تک مہر نہیں دیتا ہے، مر جاتا ہے مہر نہیں دیتا ہے اپنی عورت، اپنی جو ہے بیوی کا. یاد رکھیے نکاح کے لیے مہر یہ شرائط ہے، یہ اس کے ارکان ہیں، اگر یہ نہ ہوا تو نکاح نہیں ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سن لیجیے، آپ نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے جو شخص نکاح کرے اور مہر دینے کا ارادہ نہ ہو، بس ایسی بان لے چپ چپ دے دو کیا ہے، ارادہ نہ ہو، ایسے آدمی نے زنا کیا. کیا فرمایا؟ جو شخص مہر طے کرے دینے کا ارادہ نہ ہو تو ایسے آدمی نے زنا کیا. دیکھیے آپ نکاح کر رہے سننا سمجھ کے ہو رہا ہے زنا ہو، اس لیے کہ آپ نے مہر طے تو کیا لیکن دینے کا ارادہ نہیں ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے اگر مہر آپ آگے پیچھے بڑھاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. یاد رکھیے بیوی اپنے طرف سے مہر معاف کرتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن مرنے کے بعد شوہر کے لا کر کھڑا کرنا اس کو، بیچاری اپنی آفت اور مصیبت میں اور بولتے معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، وہ بیچاری بولتی جا معاف کرے، زندہ تھا نہیں دیا، مرے بعد کیا دیں گا، کیا دیں گا، صحیح بات ہے نا، زندہ تھا نہیں دیا. مہر معاف نہیں ہوتا. یاد رکھیے یہ الگ بات ہے کہ آپ نے مہر باندھا 10,000 روپے اور وہ دے دیا اور وہ خاتون کہے کہ بھائی آپ رکھ لیجیے نہیں چاہیے، ایک الگ بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو 10,000 مہر باندھے دے دیے اور بعد میں کہاں ڈالیں، کہاں رکھے، مسجد میں دے دیں گے نا، کیوں اپنی تنخواہ مسجد میں لے کے دیتے، اس کا مہر کیوں مسجد میں دیں گے تم؟ پھر اس کی مرضی جو چاہے کرے، وہ گاڑی لے اس سے، اپنا جو کالج کے ایجوکیشن کی فیس بھرے، زیور بنائے، کچھ بھی کرے، اس کی مرضی. اس کو پوچھتے کیوں کہاں ڈالے، کہاں ڈالے، کہاں رکھے، کدھر ہے، کون سے لاکر میں، اس کو مسجد میں دے دیں گے. یا بہت سے لوگ تو مہر دیتے اور بولتے چلو مسجد میں دے دو اور مولوی صاحب چٹھی پھاڑ لو، تو دیے گئے کو مہر آپ نے ایسا پھر جو آپ کو دینے کی نیت ہی نہیں تھی، خود کے جیب سے صدقہ دیتے کبھی 10,000 روپے نکال کر نہیں، بیوی کا مہر تو اٹھا کر دے دیا مسجد میں. یاد رکھیے اب بیچاری عورتیں بھی سوچتی جانے تو نکاح اتنی مشکل سے ہوا اور نکاح خود 25,000 تو اس نے جوڑے کی لیا، یہ 11,000 مہر کیا ہے ہمارے لیے، صدقہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. ہوتا ہے نا 11,000 مہر مانتا، 25,000 تو جوڑے کی لیا خالی رقم، تو وہ بھی بولتے یار صدقہ 11,000 کیا ہے ہمارے لیے، دو اس کو. سبحان اللہ، جو دیکھیے شرائط ہے وہ تو سب غائب ہے، جو نہیں ہے وہ سب ہے، اور جو مہر جو رکن ہے وہ ادھار، انجمن، کیش. کوئی ایسا آدمی اس مجمع میں ہے جس نے انجمن ادھار لیا اور اس کو آج تک پیسہ نہیں دیا، 10-20 سال ہو گئے؟ انجمن کیش، گوشت والے سے گوشت کیش، کیٹرر سے کیٹرنگ فیس کیش، ہال کیش، ٹرانسپورٹیشن کیش، زیورات کیش، کپڑے کیش، اور جو رکن ہے، جب رکن ہی نکاح کے یہ کچھ بھی نہیں رہا تو بھی نکاح ہوتا، اور جو رکن ہے مہر ادھار، جو ادھار ہو سکتا تھا وہ کیش اور جو کیش تھا وہ ادھار کر دیا، کیش دیجئے اس کو. اور اس میں بھی ایسا نہ دیکھیے مہر بھی ایسا مانتے ہیں کہ اللہ رحم کرے کہ اللہ رب العزت دے رہا 50,000 مہینہ کما رہا ہے، 700 روپے مہر، شرم سے مر جاؤ، 700 روپے دے رہے ہو صرف ایک لڑکی سے نکاح کر رہے ہو اور 700 روپے دیتے ہو تم. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں جس کی طاقت 700 کی 700 ہی دے، کیا میں تو اتنا ہی کماتا ہوں کہ میں 3,000 کماتا ہوں، 700 بڑی چیز ہے میرے لیے، لیکن اللہ نے سب کچھ دیا، لاکھ روپیہ تو صرف کپڑوں پہ خرچ کرتے ہیں، مہر مانتے 11,000، 786 36 روپیے، 32 روپیے، 12 آنے، 8 آنے، ہے نا 16 آنے، ایسے بھی مہر ہوتے ہیں لوگوں کے آج کے دور میں بھی. مہر بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان زیر بار ہو جائے کہ شادی نہ کر سکے اور مہر زیادہ لڑکیوں کا، یا اتنا کم بھی نہ ہو کہ لوگ مہر کی اہمیت ہی ختم کر دیں کہ مہر کیا دینا، چلو یہ تو 25,000 تو جوڑے کے لے لیا اس نے، 11,000 کیا جانا چھوڑو، مہر ایسا کچھ دیجئے جو واقعی میں کچھ تناسب میں، کچھ پرسنٹیج میں ہو آپ کی حیثیت کے اعتبار سے، کہ اس کو بھی لگی آپ اس کی شرمگاہ جو حلال کرتے ہو، مہر تو وجہ ہے اس کی شرمگاہ، ورنہ ایسا کیا تھا آپ دونوں کے بیچ میں اس کے حرام تھے، اسی نے تو حلال کیا شرمگاہ کو، تو کچھ ایسا دو کہ لگے کوئی چیز لیا تو کچھ دیا گیا اس کے بدلے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب لاکھوں دے دے فلاں دے دے، کچھ بھی آپ دے سکتے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی، ایک خاتون ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے نکاح کر لے آپ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا، تو کہا آپ جس سے مناسب سمجھے میرا نکاح کر دے، وہ نو مسلمہ تھی، اس کا کوئی ولی نہیں تھا، اور نبی ولی بن جاتا پھر ایسے لوگوں کا، کہا آپ کر دیجئے پھر کسی سے نکاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے رک جا، وہ رکی رہی مجمع میں، ادھر ایک شخص، ایک صحابی اٹھ رہا کہ اللہ کے رسول میرا نکاح کر دیجیے، میں بڑا پریشان ہوں نکاح کے لیے اس عورت سے۔ کہا کیا ہے تیرے پاس دینے کے پاس، کچھ سونا ہونا ہے جا مہر کے لیے لے کے آ، وہ بھاگتا ہوا گیا گھر جا کے، آ کے اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں سونا، کہا کچھ چاندی ہوں گی جا لے کر آ مہر کے لیے، وہ بھاگتا ہوا گیا، کہا اللہ کے رسول چاندی کا بھی کچھ نہیں، کہا جا ایک آدھ لوہے کی انگوٹھی تو ہوں گی گھر پر وہ مہر میں دے، وہ بھاگتا ہوا گیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں میرے پاس، میں تو بڑا غریب ہوں، پھر کیا ہے، تو کہا ایک چادر، کہا کہاں ہے، کہا باندھی ہوئی، تو کہا اب یہ اس کی کیا کام آئیں گی، ایک ہی چادر تھی اس صحابی کے پاس، نہ گھر میں کچھ نہ آنگ پہ کچھ، ایک چادر میں تو اوپر بھی کچھ نہیں تھا، کہا یہ اس کے کیا کام آئیں گی، یہ تو تیرے آنگ پر اگر لے لیں گے تو تیرا جو آنگ کھلا ہو جائے گا، کہا بس کچھ بھی نہیں میرے پاس، وہ بڑا آزردہ ہو گیا، اب سمجھ گیا کہ اب تو نکاح نہیں ہوتا، مہر دینے کچھ نہیں ہے، اور آزردہ ہو کے چلا گیا مجلس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد کہا وہ نوجوان کہاں ہے جو مجھے کہہ رہا تھا نکاح کے لیے، کہاں ہے وہ، تو کہا اللہ کے رسول بڑا بیچارہ مایوس ہو کر چلا گیا، اس کو تو لگا مہر نہیں تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، کہا اسے بلاؤ، ایک شخص گیا اس کو بلا کے لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں، وہ آیا اور کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے، کہا تجھے قرآن آتا ہے، تو کہاں آتا ہے، کہا کیا آتا ہے، کہا فلاں صورت فلاں صورت فلاں صورت، اس کو جو قرآن حفظ تھا اس نے سنا دیا فوراً، کہا یہ سب آتا ہے، کہا جا اس کے بدلے میں کہ تو شادی کے بعد اسے سکھائیں گا میں تیرا مہر اس سے نکاح کر دیتا ہوں، یہی تیرا مہر ہوں گا، تو قرآن کا سکھانا آپ نے مہر باندھ دیا، لیکن کیش تھا وہ بھی، مطلب فوراً سکھانا ہے تجھے، یہ نہیں کہا کہ جان دے پھر وہ انگوٹھی بعد میں اور فلاں اور فلاں، لیکن ہم نے وہ خالی جواز دے لیا کہ بعد میں چونکہ وہ سکھا سکتا ہے تو مرنے تک دیتے نہیں اس کو، مہر رکن ہے، اس کو حق ہے، اس کو فریضہ اللہ نے قرآن میں کہا، کیش ادا کیجئے اور نکاح سے پہلے دیجئے، ایجاب و قبول ہوتا ہے نا اس سے پہلے کہ نکاح طے ہو گیا، 8 تاریخ کو نکاح ہے تو اس سے پہلے بھیجیے 2-4 دن پہلے ادبن کی یہ مہر ہے، اب لڑکی چاہے جو چاہے کرے، لڑکی کا باپ چاہے جو چاہے کرے اس مہر کے ساتھ، اس کو بھیجیے کیش دیجئے اس کو، یاد رکھیے، لوگ بڑے بڑے مہر مانتے 50,000 مہر، کب دیں گے وہ تھوڑی بھی دینا، آپ دینا کہاں، آپ نے 50,000 بول دو بس، اس لیے کہ لوگوں میں نام ہوں گا نا، 50,000 مہر کیش باندھیے، کیا باندھ سکتے اپنی طاقت کے حساب سے، 5,000 دیجیے کیش، لیکن کیش دیجیے، اس سنت کو رواج میں لائیے کہ کیش دیجیے، نہ ہو تو دیکھا جائیں گا نا، سب کچھ ہے، ہر چیز کو آپ کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ جو مہر نہیں دے رہے اس کا، تو مہر حق ہے، اس کو ادا کرنا پڑے گا، وہ کرے، حق مہر کی مقدار کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہت زیادہ بھی نہ ہو کہ لڑکے زیر بار ہو کہ نکاح نہ کریں، بہت کم بھی نہ ہو کہ اس کی اہمیت ختم ہو جائے، کچھ نہ کچھ ایسا دیں جو بہرحال مقدار میں ہو، اسی طرح مہر کے لیے کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ قرآن سکھانا بھی مہر ہو سکتا ہے، کوئی دینی کورس سکھانا یا کچھ باتیں دین کی سکھانا، یہ بھی اس کا مہر ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے جب نکاح کیا تو ابو طلحہ سے پیشکش کی کہ اسلام قبول کرو تو یہی تمہارا مہر ہوں گا، اور ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے کہا یہی مہر ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ام سلیم سے زیادہ بہتر مہر ہم نے کسی کا نہیں دیکھا، کہ ان کا اسلام قبول کرنا ابو طلحہ کا ان کا مہر تھا، کہا اسلام قبول کر لو میرا مہر ہو گیا، یہ بھی مہر المہر ہو سکتا ہے، اسی طرح خطبہ نکاح پڑھنا یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سی بار خطبہ نکاح میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی تو بس لگے نکش نہیں ہوا اس کا نکاح میں گڑبڑ ہو گئی، اس کا خطبہ نکاح غلط ہو گیا، خطبہ نکاح مسنون ہے صرف، فرض نہیں، اس صحابی کو اللہ کے رسول نے جو بات کی اور قرآن کے بدلے میں نکاح کروا دیا، وہاں کوئی خطبہ نکاح آپ نے نہیں پڑھا، بس کہا اور وہ دونوں چلے گئے، بس خطبہ نکاح سنت ہے، مسنون ہے، مسجد میں جو ہے خطبہ نکاح ہو، نکاح مسجد میں ہو، یہ سنت ہے یاد رکھیے، لیکن یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں، اگر خطبہ نکاح نہ بھی ہو، ایجاب و قبول ہو، ولی ہو، مہر مقرر ہو، 2 گواہ ہو، نکاح ہو جائیں گا آسانی سے، ٹھیک ہے، تو خطبہ نکاح سنت ہے، اسی طرح ولیمہ یہ واجب ہے، یہ کرنا پڑے گا ولیمہ، اب جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا ہے وہ کرتے، شادی کا کھانا ہو رہا ہے، میں حرام نہیں کہتا ہوں اس کو، لیکن وہ سنت سے ثابت بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں اس کی، لیکن دھوم دھام سے ہو رہا ہے اور پورے میرے دوست احباب میں اسی دن لے جاتا ہوں شادی کے دن، اور خوب کھلا پلا کے لاتا ہوں، اور بعد میں دوسرے دن جب ولیمہ کرتا ہوں تو مختصر تھوڑے تھوڑے سے لوگ بلا کے کھلاتا ہوں، جبکہ ولیمہ واجب ہے، وہ واجب نہیں تھا اس پہ لڑکی کے والوں کھانا کھلانا، تو جو واجب نہیں اس کو واجب کر دیا، جو واجب ہے اس کو بھول گئے ہم، ولیمہ واجب ہے، اور ہر شخص ولیمہ دے نکاح کے بعد، خواہ جو کچھ اس کی طاقت ہو، ایک روایت میں آتا ہے عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، یہ متفقہ علیہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبد الرحمٰن نکاح کیا، کہاں اللہ کے رسول نکاح کیا، تو پھر کہا ولیمہ کرو خواہ ایک بکری کیوں نہ ہو، اور ان کی اتنی طاقت تھی, انہوں نے ایک بکری ولیمہ کیا, لوگوں کو بلا کر دعوت دے دی. ٹھیک, آپ دیکھ رہے کتنا. اور اس حدیث میں یہ بات بھی پتا چلی کہ نکاح کتنے سادے ہوتے تھے, کہ رسول اللہ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اور آپ نے نکاح کر لیا تھا. آپ کو نکاح کے بعد پتا چلا کہ ان کا نکاح ہوا تو کہا ولیمہ کر چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح تو ایسا ہوا, یہ جنگ کے معاملے میں جو ہے نا, ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا, غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے یہ نکاح تھا. آپ نے جو ہے یہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی, اسلام قبول کیا, آپ نے جو ہے ان سے نکاح کیا, اور نکاح کرنے کے بعد صحابہ سے کہا کہ سب لوگ جو ہے کھانا لے کر میرے خیمے میں آ جائے. صحابہ سب لے کے ڈبے اپنے رسول اللہ خیمہ میں, کہا سب کھاؤ, سب کھائیں لگے, کہا یہ میرا ولیمہ ہے. بس وہی تھا اس زمانے سر اعلان کرنا مقصد تھا, لوگوں کو بلایا, خود اپنا لوگ کھانا لائے, اپنا کھائے, کہا یہ میرا ولیمہ ہے. واجب ہے نا, تو کروا دیا. اب خود طاقت نہیں تھی, کر دیا کہ آؤ سب اپنا اپنا کھانا, بھائی توشہ لے کے آؤ, میرا ولیمہ, میں اس میں طاقت نہیں ہے, آ جاؤ بیٹھ کر ایک ساتھ کھا لیں گے, اور یہ میرا ولیمہ, اعلان ہو گیا میرے نکاح کا, ختم ہو گیا معاملہ. لیکن اللہ نے استطاعت دی تھی عبد الرحمٰن ابن عوف کو تو ایک بکری کی, کسی کو اللہ نے اونٹ کی استطاعت دی تو اونٹ کرے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بہرحال ولیمہ کرے, یہ واجب ہے, لیکن لوگ ولیمہ نہیں کرتے اور اس کے برعکس جو ہے وہ باقی تمام چیزیں کرتے جو شریعت نے جس کا حکم نہیں دیا. اسی طرح نکاح سے پہلے منگیتر کو دیکھنا, یاد رکھیں, جائز ہے. جس سے اس کا نکاح طے ہو رہا ہے یہ جائز ہے. بہت سی مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح سے پہلے دیکھ نہیں سکتے لڑکی کو, بس خاموشی سے بس کر لینا, آنکھ بند کر کے معاملہ ہو گیا ختم. شریعت میں یہ حکم نہیں. شریعت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی انصاری, ایک شخص ہے مہاجر تھے, اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے فلاں انصاریہ سے اپنا نکاح طے کر لیا. تو کہا کیا تو نے اسے دیکھا؟ تو کہا نہیں. کہا انصاریوں کے عورتوں کی آنکھوں میں نقص ہوتا ہے, تھوڑا سا فالٹ ہوتا تھا, آنکھیں تھوڑی سی بیچ میں ہوتی تھی, اندر کی طرف ہوتی تھی, ڈھلی بھی ہوتی تھوڑی سی, جو ہو سکتا کسی کو بعد میں پسند نہ. تو کہا انصاریوں میں ایک نقص ہوتا ہے, تم ان کی آنکھوں کو ضرور دیکھ لیتے, مطلب اس لڑکی کو دیکھ لیتے. اس نے کہا اللہ کے رسول نہیں دیکھا. پھر وہ صحابی نے دیکھا جا کر. تو لڑکی کو دیکھنا یاد رکھیے, یہ بھی سنت ہے کہ آپ جس سے نکاح کر رہے اسے پہلے دیکھ لے. اب بہت سی بار لڑکی والے سوال کرتے, لڑکی کب دیکھے لڑکے کو؟ ارے میرے بھائی, جب لڑکا دیکھنے آئیں گا جب ہی لڑکی دیکھیں گی نا اس کو, اب الگ سے تھوڑی سیشن لیں گے دونوں کا, یہ دیکھنے آیا پھر وہ دیکھیں گے. جب دونوں دیکھ, ایک لڑکی دیکھنے لڑکے کو بلایا گیا, اور یہ جائز طریقہ ہے بتانے کا کہ جب ایسا لگ رہا ہے کہ دینداری یہ سب کچھ ہے, معاملہ ہو جائیں گے, تو آپ بتا دیجئے لڑکے کو, لڑکی لا کر بٹھا دیجئے. لیکن ہوتا کیا ہے, دیکھیے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں, باپ, لڑکے کا چچا, ماموں, رشتہ دار, دوست, احباب, سب جا کے بیٹھے ہیں وہاں, لڑکا بیچ میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ بیچاری لڑکی کو لاتے کہ بھائی اس کو دیکھ لو. اب دوست کی حالت تو یوں بیٹھا ہوا ہو, اور باقی پورے گھورتے رہتے ہوتا ہے نا, ادھر سے بھائی دھکا دیتا, بھیا زبردست, ادھر سے چاچا ہاتھ مارتا کاندھے پہ, بھتیجے زبردست, اور بھتیجا یوں چلتا ہوں, ارے بیٹا دیکھ لو. وہاں شرماتا, مطلب جہاں نہیں دیکھنا وہاں سڑکوں پہ گھورا گھاری چالو ہے, جہاں حرام ہے سڑکوں پہ دیکھنا عورتوں کو, کسی اور مقام پہ دیکھنا اگر کسی کا نکاح کی نیت ہے اور کسی عورت کو دیکھے تو حرام نہیں, نکاح کی نیت اس نے سب کو دیکھ رہا, اور جہاں جائز ہے دیکھنا وہاں نیچے. اب بعد میں اس کو بولتے بھائی لڑکی کیسے تھی دوست, کہے کا دیکھا یار چچا تھے اچھا دکھ رہا, ادھر ماموں بیٹھے تو اچھا دکھ رہا, اتنے لوگ تھے کیوں پہلے, تو غلط بات ہے. لڑکا ہوتا اس لڑکی کے محرم ہوتے ساتھ اور بس دکھا دیتے کمرے میں لے جا کے, سب کا دیکھنا درست بھی نہیں یاد رکھ. لیکن بہرحال دیکھنا چاہیے, تو وہاں دیکھنے کا موقع, لڑکی کب دیکھے, تبھی لڑکی لڑکے کو دیکھیں گی, اور چاہے تو پسند کر چاہے ریجیکٹ کرتے ہیں, بہت کالا دکھ رہا ہے, بہت سانولا ہے, بہت ہی گنڈا ہے, ان کو بھی حق ہے یقیناً سب بولنے کا, پھر ریجیکٹ کر دے اگر کرنا ہے تو. دونوں دیکھیں گے, منگیتر کو نکاح سے پہلے دیکھنا اس میں کوئی حرج نہیں, یاد رکھیں, اس لیے کہ نکاح طے کرنے سے پہلے دیکھ لینا یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, تخوے کے لحاظ سے بھی اور پسند کے لحاظ سے بھی. انسان کو کوئی چیز ناپسند ہے, باپ کو پسند آ گئی, باپ نے دیکھ لیا, لڑکے کو پسند نہیں, پھر کیا کریں گے, شادی کے بعد وہ اس کو جو ہے غلط باتیں بولتا ہے, میرے باپ نے تم کو پسند کیا تھا, ان کو تو ایسی لڑکیاں پسند تھی, میرے کو تھوڑی تم پسند تھے پہلے سے, تو ظاہر سی بات ہے لڑکے کام تھا, وہ بولے کہ بھائی فلاں فلاں میرے کو پسند نہیں, وہ لڑکی دیکھے اس کو. ٹھیک ہے, اسی طرح منگیتر کو لیکن محرم نہ سمجھے لڑکیاں. اب رشتہ طے ہو گیا, دیکھ لیے, اس کو محرم ہی سمجھ لیتے ہیں نا, ایک فری کا ہینڈ سیٹ ان کے پاس, ایک فری کا ہینڈ سیٹ ان کے پاس, دونوں رات بھر پڑے ہوئے ہیں, دن بھر پڑے ہوئے ہیں, اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے, کیا ہے بہو سے بات کر رہا, ہونے والی بچی سے بات کر رہا, فلاں دن رات, وہ محرم تھوڑی بھی اس کی, ساتھ گھوم رہے, پکچر دیکھ رہے, ادھر جا رہے ادھر جا, اس لیے کہ یہ تو شادی سے پہلے لوگ کرتے سب لوگ, ہم تو طے ہونے کی بات کر رہے ہیں, کون کب شوہر ہے کہ رشتہ ہوگا, جائز نہیں. ہو سکتا ہے آپ کا رشتہ طے ہو اور ٹوٹ جائے, کیوں نہیں ہو سکتا, ہوتا ہے بہت سی بات. تو یاد رکھیے منگیتر محرم نہیں ہوتا, اس سے ملا نہیں جا سکتا, اس سے بات نہیں کی جا سکتی, اس سے ہاتھ نہیں ملا جا سکتا, اس سے ویسا ہی رشتہ رہیں گے ایسا غیر محرم عورتوں سے رہیں گا آپ کا, وہ پردے میں آئیں گی یہ پردے میں, چاہے اس کا رشتہ طے ہوا اس سے. ٹھیک, تو غیر محرم ہوتا ہے یاد رکھیے, اس سے جو ہے بہت سی بار لوگ اس کو محرم سمجھنے لگتے ہیں, اور نہ جانے پتہ نہیں گھوم رہے پھر رہے آ رہے دعوتوں میں ساتھ جا رہے ہیں, بھائی رشتہ ہونے والا نہیں, غیر مسلموں کا طریقہ یاد رکھیے, شرعی طریقہ نہیں اس طرح سے. ٹھیک, اسی طرح اپنے منگیتر سے تنہائی میں ایک عورت ملاقات نہیں کر سکتی جب تک اس کا اس سے نکاح نہ ہوا, وہ یاد رکھیے. ٹھیک, اسی طرح اس سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتی اور دیگر بات چیت جو غیر شرعی عذر یا بغیر شرعی عذر کے نہیں کر سکتی، بات یاد رکھی۔ اسی طرح وہ کام جو نکاح کے اندر جائز ہے آپ کر سکتے ہیں، وہ باتیں رکھتا ہوں، پھر وہ باتیں رکھی بات ختم کروں گا جو حرام ہے جو ناجائز ہے۔ ٹھیک، نکاح کے اندر جو جائز چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے بالغ ہونے سے پہلے طے کر سکتا ہے، اگر ایسا باپ ہو جو بیٹی کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے طے کرے تو یہاں بیٹی کی اجازت ضروری نہیں، بالغ ہونے کے بعد ضروری ہوتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ پوچھا گیا کہ لڑکی کی رضامندی کیا ہوں گی، جو کنواری ہے اور جو شادی مطلب متعلقہ ہے، بیوہ ہے، دونوں کی رضامندی کیا ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا کنواری لڑکی کی رضامندی اس کی خاموشی ہے، اگر باپ پوچھے جا کے بیٹا وہ لڑکا پسند ہے، لڑکی خاموش ہے مطلب ہاں اس کا معنی، اور کہا جو متعلقہ ہے یا بیوہ ہے اس کی رضامندی اس کا کہنا پڑے گا اس کو، ہاں تبھی لی جائیں گی، اور جو کنواری ہوتی ہے اس کی خاموشی ہاں ہے۔ تو میں اس لیے لڑکیوں کو بھی کہتا ہوں اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں تو نہ کہیے، اس لیے کہ آپ کی خاموشی کنواری لڑکیوں کی وہ ہاں مانی جاتی ہے شریعت میں، اور شادی شدہ یا متعلقہ عورتیں ہیں جن جو نکاح ایک بار ہو چکا ہے، شوہر انتقال کر گیا ہو، طلاق ہو، خلا لیا ہو، تو ایسی عورتوں کے لیے یاد رکھیے ان کا ہاں بولنا منہ سے ضروری ہے، اور جو کنواری عورتیں ان کی خاموشی ہاں ہوتی ہے، اگر پسند نہیں ہے تو آپ بالکل کہیے نہ، آپ خاموش رہیں گے تو اس کا مطلب شریعت میں ہی ہوتا ہے ہاں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنواری لڑکیاں شرمیلی ہوتی ہیں لہٰذا وہ ہاں نہیں کہیں گی، ان کی خاموشی ہی ہاں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایجاب و قبول میں خاموش اگر آپ رہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے ہاں۔ اسی طرح بڑی عمر کا آدمی چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، یہ جائز ہے، اور چھوٹی عمر کا آدمی بڑی اور عمر کی عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ ہمارے پاس یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا کہ اگر کوئی خاتون ہے مثال کے طور پر عمر سے بڑی تو چھوڑی ہے، اس کے عمر کے برابر بھی ہے تو بولتے اس سے نکاح نہیں سکتا، وہ عمر کے برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے نمونہ اور رول ماڈل ہیں، آپ نے عین جوانی کی حالت میں 25 سال کی عمر میں ایک ڈھلتی عمر کی بیوہ سے جو دو بار بیوہ یا متعلقہ تھی اس سے نکاح کیا تھا جس کی عمر 40 سال تھی۔ اس نبی کو ہم نمونہ مانتے ہیں نا، دیکھیے اس کی سنت کیا ہے کہ 25 سال کا ایک نوجوان لڑکا قریش کا جو کسی کے گھر میں رشتہ بھیجے تو کوئی نانا کہہ سکے، یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت جو خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یہ ایسا خاندان نہ تھا کہ کوئی نہ کہہ دے اٹھ کر، وہ نوجوان لڑکا جو ولی عہد ہے وہ رشتہ بھیجتا ہے خاندان ایک ایسی عورت کو جو ڈھلتی عمر تھی، 40 سال ڈھلتی عمر ہوتی ہے، اور دو بار متعلقہ تھی، دو طلاقیں ہو چکی تھی اس عورت کی، اس عورت سے آپ نے نکاح کیا اس لیے کہ وہ پاک دامن عورت تھی، نیک عورت تھی، اور آپ ان کے تجارتی قافلے لے جانے کی وجہ سے جانتے تھے ان کی کیا اچھی خوبیاں اور خصوصیتیں تھیں، جس کی بنیاد پر آپ نے اس عورت سے نکاح پسند کیا بنسبت کسی کنواری سے نکاح کرنے کے، اور نوجوان سے نکاح کرنے کے، اور جو ہے اپنے سے کم عمر سے نکاح کرنے سے۔ تو یہ کیا رول ماڈل نہیں نبی ہمارے لیے کہ آپ نے اتنی بڑی عمر اپنے سے 15 سال عمر بڑی عورت سے نکاح کیا؟ اسی طرح آپ کی یہ بھی سنت ہے اپنے سے عمر میں کافی چھوٹی لڑکیوں سے آپ نے نکاح، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح کیا، جب آپ کا نکاح ہوا تو ان کی عمر 7 اور جب ودائی کی ہوئی تھی ان کی عمر 9 سال تھی، چھوٹی سی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دونوں جائز ہے یاد رکھیں۔ بہت سی مرتبہ لوگ اس لیے نکاح نہیں کرتے لڑکی عمر میں زیادہ ہے، زیادہ آ گئی تو کیا ہو گیا، یہ بھی تو نبی کی سنت ہے، کر سکتے ہیں بالکل، یہ بالکل جائز ہے، نہ اس پہ کوئی برا کہے نہ نہیں تم کو تو کوئی کچھ بھی بولیں گے بیٹے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی لڑکی قد میں زیادہ ہو لڑکا قد میں کم ہو، یہ بھی کوئی عیب نہیں، لڑکی بہت موٹی ہو لڑکا بہت دبلا ہو یہ بھی کوئی عیب نہیں، لڑکی بہت کالی ہو لڑکا بہت گورا ہو یہ بھی کوئی عیب نہیں، سب چلتا ہے۔ شریعت میں دینداری اصل ہے، اگر آپ کو گورے 1000 لڑکیاں مل رہے ہیں لیکن ایک کالی دیندار ہے ترجیح دیجیے اس کو۔ میں کسی کی برائی بیان نہیں کر رہا ہوں کہ گورے برے ہوتے ہیں کالے اچھے، میں کچھ نہیں کر رہا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں لوگ جس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کوئی ضروری نہیں وہ ہر بار تقوی متقی پرہیزگار ہو۔ ٹھیک، تو بہرحال اس کو رکھیں۔ اسی طرح نکاح میں ممنوع امور کیا ہوں گے، ناجائز امور کیا ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ، اگر کسی کو نکاح پہلے سے کسی کا نکاح کا پیغام چلا گیا اور آپ کو پتا ہو کہ فلاں لڑکے نے اس لڑکی کو پیغام بھیج دیا ہے اور انہوں نے پیغام کو قبول کر لیا ہے، تو یہ جائز نہیں دوسرے لڑکے کے لیے کہ اپنا پیغام وہاں بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب تمہارا مومن بھائی کسی کو رشتہ بھیج دے وہ رشتہ ان کو قبول ہو تو دوسرا مرد اس گھر میں رشتہ نہیں بھیج سکتا۔ یہ بھی ایک بد اخلاقی ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی گھر میں کسی لڑکی کو کسی نے رشتہ بھیجا انہوں نے ہاں کر دیا یہ دوسرا رشتہ بھیجتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں ان کو کہ ہم سے شادی کرو اس سے نہیں کرنا، یہ جائز نہیں اور حرام ہے یاد رکھے۔ اسی طرح حالات احرام میں نکاح کرنا، نکاح پڑھانا، نکاح طے کرنا، یہ سب یاد رکھے جائز نہیں حالات احرام میں، ورنہ ہوتا ہے عورتوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے ہر جگہ جاتے ہیں اگر گھر میں ان کے لڑکے تو بس لڑکیوں کو دیکھتے رہتے، بہت سی بار اجتماع میں بھی ہوتے صرف لڑکیاں دیکھتے رہتے ہو، کہاں وہ کریں گے۔ میں ہمیشہ ایسی عورتوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی ضروری نہیں جس پہ تم انگلی رکھ دو وہاں کہہ دے تمہیں، ہے نا، کہ تو یہ سمجھتے ہیں ہم اپنا لڑکا ہے تو کسی کو بھی اپنے بس سب غلام ہیں اپنے، جس کو بولیں گے بس وہ تو آ کر پیروں میں پڑ جائیں گے، بولیں گے لے لو میری لڑکی، ہر کوئی تھوڑی ہاں بولنے والا ہے، ہو سکتا ہاں بولے ہو سکتا نہ کر دے۔ لیکن احرام میں بالخصوص آپ حج کو جائے تو وہاں دیکھتے ہیں نا بیٹھے کون سی لڑکی فلاں کون سے لوگ آ رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہوں گا, ایسی حالت میں کوئی نکاح نہیں ہو سکتا نہ ہوگا. اسی طرح کوئی عورت حمل سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا, اس کی طلاق ہوگی کسی پہلے شوہر سے اور حمل سے نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا حمل پیدا نہ ہو جائے, اولاد نہ ہو جائے, ایسی عورت کا بھی نکاح نہیں ہوگا. اسی طرح خوشی کے موقع پر جائز امور کیا ہو سکتے ہیں, اب خوشی ہے نکاح تو خوشی ہوتی نا, کیا کیا جائز کام ہم کر سکتے ہیں آئیے وہ بھی جان لیں نکاح کے اندر تاکہ پتہ چل جائے. ٹھیک ہے, مردوں کا ایسی خوشبو لگانا جو ظاہر ہو یہ نکاح میں یہ خوشی میں جائز ہے, اور عورتوں کا ایسی خوشبو لگانا جو ظاہر نہ ہو, جس کی خوشبو نہ آتی ہو صرف دھبا آتا ہو, یہ بات سمجھیے تھوڑا سا. خوشبو جو مہکتی ہو یہ مردوں کے لیے ہے صرف, اور خوشبو جو مہکتی نہ ہو صرف جس کا دھبا آتا ہو, حدیث میں دھبا مطلب یہ کہ جس کو جا کر جب ناک لگا دی جائے تو اس کی خوشبو آئے, جس کی فریگرنس نہ ہو, خوشبو اڑتی نہ ہو. جس کی خوشبو اڑتی ہو وہ خوشبو مردوں کے لیے ہے, جس کی خوشبو ایسی ہو جو جگہ پر بالکل جا کر سونگھنے سے پتہ چلے, مطلب کسی کے چلنے سے وہ خوشبو نہ اڑے, کسی ہوا سے وہ خوشبو ٹرانسفر نہ ہو, تو ایسی خوشبو عورتوں کے لیے اور ویسی خوشبو مردوں کے لیے. آج ہم زمانے میں دیکھتے ہیں آج عورتیں اتنی خوشبو لگاتی ہیں کہ جن خوشبو کو لوگ سونگھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وہی سن لیجیے اس کے تعلق سے, اگر واقعی میں ایمان تھوڑا بھی دل میں ہوں گا تو عورت اگلی بار خوشبو نہیں لگائیں گے. سنیے رسول اللہ کی حدیث ذرا اس طرح, آپ نے کہا وہ عورت ایسی ہے, وہ عورت ایسی ہے, وہ عورت ایسی ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے, کون سی عورت ایسی ہے؟ کہا وہ عورت زانیہ ہے, وہ عورت زانیہ ہے, وہ عورت زانیہ ہے. زنا بہت بڑا الزام ہے اندر کی. کہا کون؟ کہا وہ عورت جو مردوں میں سے گزرے خوشبو لگا کر, زانیہ ہے وہ عورت. تین بار دہرایا اپنے الفاظ, تین بار. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے دور میں کوئی خاتون خوشبو لگا لیتی جو مہکتی, اسے غسل جنابت لینے لگاتے. وہ غسل جو ہم بستری کے بعد یا احتلام کے بعد لینا پڑتا ہے, غسل جنابت واجب غسل لینے لگاتے, اس لیے کہ اس نے خوشبو لگائی تھی جو پھیل رہی تھی. آج تو لوگ خوشبو تو ایسی لگاتے ہیں, مرد تو دور, عورتیں کہ پوری دنیا ان کو پلٹ پلٹ کے دیکھتی ہے کہ وہ خاتون جا رہی ہے. سبحان اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو زانیہ کہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً وہ زانیہ ہے پھر, اور دنیا گواہی دیں گی ایمان والا ہر کی وہ زانیہ ہے پھر. نبی کہہ رہا تین تین بار وہ زانیہ ہے, وہ زانیہ ہے, وہ زانیہ ہے جس نے خوشبو لگا, اس لیے کہ یہ زنا کی طرف دعوت ہوتی ہے. جب مرد متوجہ ہوتے ہیں, متوجہ ہونا پہلی دعوت ہوتی ہے زنا کی, فرسٹ اسٹیپ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے کبھی, جب کہا زانیہ ہے تو زانیہ ہے. اگر ایمان ہو دل میں تو فوراً چھوڑ دے اس عمل کو, چاہے نہیں ہم یہاں رہتے ہم وہاں رہتے, پسینہ آنے دیجیے, وہ پسینے کی بدبو زیادہ مطلوب اور محبوب ہے اللہ کو بنی اس خوشبو کے جس کے تعلق سے نبی کہے وہ زانیہ ہے. خوشبو لگا سکتا ہے مرد خوشی میں. اسی طرح فتنے کا ڈر نہ ہو تو چھوٹی بچیاں گھر میں دف بجا سکتی ہیں نکاح میں, یہ جائز ہے. چھوٹی بچیاں گھر کے اندرونی حصے میں دف بجا سکتی ہے اور ایسے گیت گا سکتی ہے جس میں عورتوں کی تعریف نہ ہو, حسن و جمال کی تعریف نہ ہو, گندی باتیں نہ ہوں, شرک اور بدعت نہ ہوں, ایسے گیت گا سکتی ہے, یہ جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ ایک گھر میں گئے, ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے اور کچھ بچیاں دف بجا رہی تھی اور گیت گا رہی تھی گھر کے اندر کے حصے میں, ایک صحابی کا نکاح تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سنتے رہے, ابو بکر صدیق آگے گئے اور کہا خاموش بیٹھ جاؤ, خاموش بیٹھ جاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر گالیں دو کوئی بات نہیں. ان لڑکیوں نے دف بجاتے بجاتے ایک بات کہہ دی, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, دف یاد رکھی ایک ہاتھ سے بجانے والا ایک چیز ہوتی ہے, دو ہاتھ سے بجانے والا ڈھول نہیں, دف. تو اللہ کے رسول کو جیسے ہی دیکھا ان لڑکیوں نے, تو کہا ہم میں ایک نبی ایسا ہے جو غائب کا جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آگے بڑھ رکھا, بیٹا یہ مصرع چھوڑ دو, میں غائب کی بات نہیں جانتا, یہ مصرع چھوڑ دو, باقی جو گا رہی تھی گاتے رہو. تو چھوٹی بچیاں ایک ہاتھ سے بجنے والی ایک چیز لے کر گھر کے اندر کے حصے میں, فتنے کا ڈر نہ ہو تو یہ جائز طریقہ ہے خوشی منانے کا, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح خواتین کے لیے سونے کے زیور اور ریشمی لباس پہننا جائز ہے, خوشی میں پہن سکتے ہیں, ٹھیک. لیکن مردوں کے لیے سونے کے زیور اور ریشمی لباس پہننا حرام ہے, بالخصوص جن کا نکاح ہوتا ہے. ایسے مردوں کو دیکھا جاتا ہے کہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں سونے کی, ایک انگوٹھی یہ ساس نے ڈالی, یہ چچی ساس نے ڈالی, یہ ساس وہ ساس فلاں ساس یہ ساس, گلے میں ہار بھی ڈال دے رہے آج کل مردوں کو. تھوڑے دن میں دیکھیے آپ کو بالی پہنائیں گے ٹچ کر, ٹھیک ہے, کہ میں بالی پہن لو, آپ داماد سب کچھ پہنتا تو یہ کیوں نہیں پہنے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا, دیکھیے وہ نوجوان کیا تقویٰ تھا ان کا, اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. کہا کیا تو پسند کرتا ہے تو جہنم کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ تو کہا اللہ کے رسول نہیں. تو کہا تو نے سونا پہنا ہے, جو مرد سونا پہنتا ہے اتنا حصہ اس کا آنکھ میں جلا جائے گا. اس نے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی. پیچھے سے ایک صحابی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے منع کیا نا, تو اپنی گھر کی عورتوں کو تو انگوٹھی دے سکتا ہے, تو نے پھینک کیوں دی؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہ کہا, صرف یہ کہا کہ تو کیا پسند کرتا ہے جہنم کی انگوٹھی؟ میں نے کہا. تو کہا پھینک دے, اب میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھا سکتا, پھینک دیا میں نے اتار. اس نے اٹھایا نہیں, حالانکہ اسی گھر کی مردوں کے لیے جائز تھی, لیکن رسول اللہ نے کیا کہا تھا, پھر پھینک دے, نکال کر پھینک دیا اس نے. تو یہ تقویٰ یاد رکھی, نکاح ایسا ہونا چاہیے. نہیں نہیں وہ لوگ مان رہے نہیں, میرے کو پہنا رہے اس تو میں پہن لے رہا ہوں. ایسا کریں گے تو یاد رکھو آج میٹھا لڈو تجھے پکڑ کے کھلا دے, کل کڑوا بھی کھلا دیں گے, تو سنتے ہی رہیں گا بس. اس لیے کہ نہیں وہ بول رہے تھے کرنا ہے، یہ بولے کر لو، ناچ لو بولے تھوڑا ناچ لیا، گالو بولے گالیا، شراب پی لیا تھوڑا پی لیا، فلاں کر لیا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. حرام چیز حرام ہے، پھر چاہے اس کے لیے آپ جان دے دو، آپ کا مسئلہ ہے، میں نکاح کرنا چاہے تو کرو مجھ سے، میں ایسا ہوں، نہیں تو جاؤ، مجھے کیا ضرورت ہے، نہیں پہن سکتا ہوں میں. لڑکوں کے لیے ریشم اور انگوٹھی یا سونے کی چیزیں پہننا حرام ہے، یہ درست نہیں. اسی طرح بالوں میں مہندی لگانا خوشی کے موقع پر یہ بھی جائز ہے، جیسے عام حالت میں بھی لگا سکتے ہیں، خوشی کے موقع پر بھی مہندی، کالی مہندی نہیں کہہ رہا ہوں، مہندی جو لال ہوتی ہے، مہندی کبھی بھی کالا رنگ نہیں دیتی ہے، ہر مہندی لال ہوتی ہے صرف، ٹھیک ہے، تو مہندی لگا سکتے، یہ بھی جائز ہے. اب خوشی کے موقع پر ناجائز عمر، اب نکاح طے ہو رہا ہے، اب کیا کیا کام نہیں کر سکتے جو لوگ کرتے عموماً، بالوں میں جڑا لگانا، یہ ویک لگانا، یہ جائز نہیں، یاد رکھیے. بہت سی عورتیں بالوں میں نقلی بال جڑا ویک لگاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خاتون ہیں کہ اللہ کے رسول، میری بیٹی کی بیماری سے بال جھڑ گئے، ان کی بیٹی تھی، لڑکی تھی، دیکھیے لڑکی کی بات نہیں، لڑکی تھی جس کے بال جھڑ گئے تھے، کہا بیماری سے اس کے بال جھڑ گئے، کیا میں اس کے نکاح کی خاطر نقلی بال لگا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تجھے اجازت نہیں دیتا اس کے نکاح کے لیے بھی نقلی بال نہ لگا. دیکھیے لڑکی تھی وہ، اس کے بال جا چکے تھے، تب بھی آپ نے اجازت نہیں دی. تو خوشی کے موقع پر کوئی جوڑے نہ لگائے، نقلی بال نہ لگائے عورتیں، یا ویک نہ پہنے جس طرح سے مرد پہنتے، یہ جائز نہیں ہوں گے. ٹھیک. اسی طرح سونے یا چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے. بہت سے لوگ آج نام و نمود کے لیے بتاتے ہیں کہ ہم بہت مالدار ہیں، چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو لوگ چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں، وہ درخت اپنے پیٹ میں آنکھ بھرتے ہیں، آنکھ کے گولے ڈالتے ہیں. ایسے محفلوں میں نہ جائے، ان محفلوں کو بائک آؤٹ کریں، ان محفلوں کو پتہ چلے سونے چاندی کے برتن ہے تو اٹھ کر چلے جاؤ. ہوتا ہے نا، چاندی کے برتنوں میں لوگ کھانا کھلا رہے ہیں، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. ٹھیک. اسی طرح سونے کی انگوٹھی پہننے والا مرد، وہ جو ہے آگ کے انگارے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، جو بات میں نے رکھی وہ نوجوان کی، آنکھ کا انگارہ ہے ایسے شخص کے ہاتھ میں مرد کے جو سونے کی کوئی چیز اپنے ہاتھوں میں پہنتا ہے. اسی طرح ٹخنوں سے نیچے کوئی چیز پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، یہ غم میں بھی جائز نہیں، عام حالت میں بھی جائز نہیں، خوشی میں بھی جائز. ورنہ بہت سی ہوتا ہے کہ مرد، آپ دیکھتے ہیں بہت سے بچے عادی تو ہوتے ٹخنے سے اوپر پہننے کا، شادی کے دن نیچے لٹکاتے ہیں، سبحان اللہ. کیا خوشی میں حرام کاری کرنا جائز ہے؟ نہیں، وہاں بھی جائز نہیں. ادر اسی طرح دوسروں کے مقابلے میں اپنی بڑائی اور فخر جتلانا نکاح اور شادیاں کر کے، بتاتا ہوں میں کیا ہوں، پڑاخے، بینڈ باجا، ڈولی اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یہ شادی دکھاوے کا مرکز نہیں ہے، شادی دین اور ایمان مکمل کرنے کی چیز ہے، یہ تقوی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہاتھوں کے، اسی طرح جو ہے مشین کے تحت جسم پر بیل بوٹے بنانا، بیل بوٹے بناتے ہیں نا، ٹیٹوئنگ کرتے ہیں جو پرماننٹ ہوتے ہیں، بیل بوٹے بنانا. اسی طرح خوبصورتی کے لیے چہرے کے بال نکالنا، بھنگوں کے بال نکالتے ہیں لوگ، داڑیاں کاٹتے ہیں، مونچھیں نکال دیں، داڑھی کاٹ دیتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں کرنا خوبصورتی کے لیے، یاد رکھیں شریعت میں حرام ہے، یا کسی بھی کام کے لیے بہرحال حرام ہے. لیکن خوشی کے موقع پر بالخصوص عورتوں میں تو آج کل فیشن بن چکا، ہر عورت جو ہے اپنے بہوؤں کے بال نکالتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت بھیجی ہے جو گوندے اور گندوائے، ٹیٹوئنگ کرے اور ٹیٹوئنگ کروائے، بال نکالے اور نکلوائے، جو نکالنے والے رہتے وہ اور جو نکلواتی وہ، لعنت بھیجی ایسی عورتوں پر، اور جو نقلی بال لگائے اور جو اس کو لگاتی ہے ان پر لعنت بھیجی ہے. لیکن آج بھموں کو بنانا عام ہو چکا، نہیں میرے بال کھڑے آ جاتے ہیں، آنے دیجئے، وہ کھڑے بال اللہ کو محبوب ہے تمہارے اس بال نکالنے کی، اس لیے کہ شریعت حرام ہے. اور نبی نے جب لعنت بھیجی ہے تو آپ کچھ بھی کر لے، وہ چہرہ خوبصورت نہیں، وہ لعنتی چہرہ ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے لیے فتنے کا باعث بنے گا دیکھنا وہ چہرہ، جس چہرے کی وجہ سے جو آپ نے نبی کی جو سنت کو چھوڑا اور آپ نے لعنت بھیجی ایسی عورتوں پر جو خوبصورتی کے لیے تمام کام کریں. اور ظاہر سی بات ہے یہ مردوں کے لیے بھی ہے جو خوبصورتی کے لیے سمجھتے ہیں داڑھی کٹانا چیز ہے، ان پہ بھی لعنت ہے. ٹھیک. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے داڑھی رکھنے کا حکم دیا اور مونچھوں کو تراشنے کا حکم دیا. ہاں خواتین جو ہے مہندی سے بیل بوٹے لگا سکتی، مہندی وہ کوئی مسئلہ نہیں، پہ چاہے ہاتھ پہ لگاؤ کہیں تک بھی اوپر تک، وہ مسئلہ نہیں. لیکن یہ جو گندواتے ہیں ٹیٹوئنگ، وہ جائز نہیں ہوں گا شریعتاً. ٹھیک. اسی طرح باریک یا تنگ لباس پہننا، یا ایسا لباس جو نمایاں کرتا ہو، جسم کو چھلکاتا ہو، یہ بھی شریعتاً حرام ہے، یاد رکھیں. لیکن آج لباس کے معاملے میں سمجھتا ہوں تاکید کر کر کے سب تھک گئے، آنکھوں کا پانی ہم سب کا مرا ہوا ہے. آئیے رسول اللہ کی حدیث سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، وہ خاتون جو باریک لباس پہنتی ہے، ایسا لباس جس میں سے جسم دکھتا ہو، باریک لباس پہنیں گے جس میں سے اس کا سطر دکھتا ہو، اور ظاہر سی بات عورت کا سطر پورا جسم ہے، روز قیامت اللہ اس کو جہنم میں اتنا اندر ڈالیں گا، اتنا اندر کہ وہ جہنم کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی. حالانکہ جہنم، معاف کرنا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو آپ فرماتے جہنم کے بڑے حصے میں آئیں گی، خوشبو بھی اس کو جنت کی سونگنے کو نہیں ملیں گی. جنت میں جانا تو دور، جس کا لباس پتلا ہو، یہ پتلا لباس جس کا لباس ہی نہ ہو، آج تو لباس ہی غائب ہے، عورت کا سطر پورا جسم ہے اس کا، سوائے اس کی ہتھیلیاں اگر کھلی رہ جائے، پیر کا وہ حصہ جو عموماً کھلا رہتا ہے، اور گھر کی حالت میں وہ چہرہ کھلا رکھے تو یہ اس کا جو ہے حصہ جو کھلا رکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ تو پورا جسم اس کا جو ہے سطر ہے. بال اس کو ڈھاکنا ہے، اس کو گلا ڈھاکنا ہے، اس کو پیٹ ڈھاکنا ہے، اس کو پورے ہاتھ چھپانا ہے، اس کو پورے پیر چھپانا ہے. لیکن آج ایسا لباس پہنتے ہیں جو پہنے ہوئے تو ہے لیکن بغیر لباس کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ایک زمانہ آئے گا ایسے گنہگار لوگ آئیں گے جو میرے زمانے میں نہیں ہے، جس میں سے ایک ایسے ہوں گے کہ لباس تو پہنیں گے لیکن ننگی ہوں گی عورتیں،

तो औरतें खिला रही हैं। अच्छा, शादी हो रही है एक लड़की से, उसकी शादी हो रही है एक लड़की से जो समझ लीजिए बड़ी बहन है, और शादी से एक रात पहले सासक में छोटी बहन बोलती मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी वो लड़के की, है ना, उंगली पकड़ लेती उसकी, अब मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली बहन जो है, क्या ये कल तेरी बहन से भाई उसकी शादी होने वाली है, तो आज रात में उसको पकड़ लेंगे हाथ मैं नहीं छोड़ूंगी बोल के कैसा चलेंगे, है ना। साली क्या करती है, उसका हाथ पकड़ लेती है ना रसम के अंदर, साचक में मेहंदी लगाते हैं, उसे पान लपेटते, क्या है पता नहीं खुराफाती है ना, मेहंदी लगा के पान और वो पकड़ लेते होंगे, आप बताओ छोड़ के फिर वो झट्टम झट्टी चल रही है। मैंने इसीलिए कहा मर्दों को लाओ बताते फिर हाथ तोड़ के, हम मर्दों को लाओ ना, रुसुमात मर्दों से करवाओ, औरतें फिर लड़ रही धक्का क्या नहीं होगा। रसूलुल्लाह की हदीस सुनिए, फरमाते हैं किसी मर्द के लिए ये उससे बेहतर है कि वो एक लोहे की सलाख लेकर अपने सर में डाल ले कि किसी गैर महरम को उसका धक्का लगे। ये एक औरत के एक मर्द के लिए बेहतर है कि किसी गैर महरम को धक्का लगने से अच्छा ये है कि अपने सर में एक लोहे की सलाख मार ले, कीला ठोक ले, सर में कीला ठोकेंगे तो मर जाएंगे आदमी, ये इससे अच्छा है कि तू किसी गैर महरम को धक्का लगाए। आपने एक मरतबा फरमाया क्या तुम चाहते हो किसी सुअर से जो गंदा लतपत हो गंदगी में तुम्हारा जिसमें टकराए, तो कहा अल्लाह के रसूल नहीं, तो कहा यही होता है जब एक गैर महरम मर्द और टकराते हैं ये सुअर से ज्यादा गंदी टकराव होती है। उसकी चच्ची सास इसकी महरम होती है उस लड़के की, उसकी फूफू सास और महरम होते हैं उनके, उसकी साली उसकी महरम है, उसकी कोई महरम नहीं है उसका, और वहां रसूमात चल रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, झुक झुक कर खिलाया जा रहा है, ये क्या बेशर्मी है, ये क्या बेहाई है, ये उम्मत मुस्लिमा नहीं है, ये तो कुफार भी शर्माएंगे इस अमल को देख के मुसलमान जो कर रहे हैं। उनके पास भी कभी कभी तहजीब होती है कुछ, वो लड़का है उसके साथ अभी तमाशा कर रहा है उसके भाई को बाजू बिठाकर और बोलते ये साचक है, और रात रात ये प्रोग्राम चल रहे हैं, नमाज रोजे सब गायब है, कई की नमाज होने वाली है, तैयारियां चल रही, इसलिए कि जो शादी के लिए तैयार होकर औरतें आती है बेचारी तो दो दिन तो तैयार होने को लगते हैं, स्टीम स्टीम बात फला फेशियल ये वो बाल उखाड़ रहे ये कर रहे ये पट्टियां चिटकी वो पट्टियां चिटकी यहाँ खीरे लगे हुए यहाँ बालों बेते वो लगे हुए, तीन दिन तैयार हो, अब कहे का वजू होगा कैसे नमाज पढ़ेंगी, वजू करेंगी तो पूरा फेशियल 500 1000 2000 का होता है वो खत्म हो जाएंगे झटके में, पूरे बालों की रंगत उड़ जाएंगी, कहाँ से होंगे, अंदाजा लगाइए। ये सब हराम कारियां याद रखिए, और यही होता है जब शरीयत को छोड़ते हैं ऐसी अल्लाह रब्बुल इज्जत ले जाकर जो कौमों का जो सर पटकता है फिर दीवार पर, तो ये सब चीज़ें भरा रहते हैं। इसी तरह जो है बारात में कसीर तादाद ले जाना, हम लड़की वाले आने वाले लड़के वाले आने कितने आएंगे, 2 ट्रक 3 ट्रक 50 ट्रक 50, और जितनी बड़ी बारात वो उसको समझते हैं कि मैं बता रहा हूँ मैं क्या हूँ, अरे आखिरत में कोई दबदबा हो तो कोई बात है यार, दुनिया में क्या दबदबा किसको बता रहे हो, आखिरत में हो कि मेरे जाने से पहले इंतजार करे फरिश्ते के, देखो वो इंसान आ रहा है जो इतना नेक था वो उसका इंतजार करे तो कुछ दबदबा होगा यार, क्या पहचान इसकी आखिरत में, फरिश्तों से है अल्लाह इसको पसंद करता है, यहाँ की पहचान क्या मुझे फ़ायदा देने वाली, जिसको आप बता रहे हो आपसे जलता है, इसीलिए तो आप बता रहे ना, खुश होने वालों को तो अकेले भी आया था अब खुश होंगे, जलन वालों को बता रहे आप, जिसको पसंद नहीं करते उनको आप बताना चाह रहे हैं सब चीज़ें। इसी तरह जो है बारात के साथ जो है बैंड बाजा ले जाना, ये भी हराम। इसी तरह खुतबा निकाह से खब लड़के और लड़कियों को कलमे पढ़ाना, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा मुहम्मद रसूल, ये क्या है, इस्लाम कबूल करा रहेगा उनको या तय कर ले रहे मुसलमान है ये नहीं, कलमे पढ़ाते हैं। एक शादी में मैं गया, वहाँ जो है काजी साहब आकर बैठ गए और लड़के से पूछने लगे तुम कौन हो, मैंने कह रहे बाप रे, सीधा लड़के से मालूम दूल्हा हो तो उसको बोलना पड़ा, उसको बोलने लगा मैं दूल्हा हूँ, उसने बोला ठीक है, फिर उसने बाजू तुम कौन हो, उसने बोला मैं लड़की का वली हूँ, अच्छा तुम कौन हो, मैं बोला अच्छा, पूरे बराती से पूछा नहीं तुम कौन है, मुश्किल हो जाती थी, सबसे पूछ रहे, फिर कलमे पढ़ा रहे, पांचों कलमे पढ़ा, मतलब कन्फर्म कर ले रहे अब तक मुसलमान नहीं हुआ तो अभी कबूल कर ले इस्लाम, सुभान अल्लाह, ये सब सुभान दुरुस्त नहीं। इसी तरह निकाह के बाद हाजिरी मस्जिद को छुआरे देना, और वो भी कैसे देना, फेंक फेंक कर, है ना, निकाह हो गया ये लो, अगर वलीमे की दावत दी और मैंने आपको सीखा ये लो रोटियां ये बोटियां ये नंदी खाओ चाटो मुझे गिर रहे चाटो, पसंद करेंगे उसको आप, खाने की चीज़ को फेंक कर दिया पसंद करेंगे आप, अगर मैं अपने घर में निकाह में आपको बुलाऊं और आपकी हरकत तो मैंने देख लिया आप छुआरे फेंके तो चुनकर खा रहे थे, तो अब मैं रोटियां भी ऐसी दूं आपको सबको जमा करूं फंक्शन हॉल के सामने सब खड़े हैं फेंको रोटियां अपनी सब चुन रहे रोटियां फेंको इन पे सालन की बौछार करो बोटियां मारो नलियां झटको चाट रहे खा रहे हो सकता छुआरे फेंकते हैं और लोग भी ताजीम से चुन चुन कर खा रहे इतने गिरे हुए हैं हम लोग मेरे को तो नहीं मानता अगर पता होता तो खाना भी ऐसी चाय भी ऐसी देंगे बिस्किट भी ऐसी देंगे आपको लो खाओ ये पियो चुहारे फेंकते हैं आप गिफ्ट दीजिए भाई ये लीजिए लीजिए तकसीम दीजिए अलग बात फेंकना और चीज भी खाने की ऐसी देते हैं जो खाई भी नहीं जाती कड़क वाले बादाम मस्जिद की दीवारों पे मार के तोड़ रहे उसको तो दांतों से तोड़ रहा है ना कोई चुन चुन के जेब में भर के ले जा रहा बच्चों खिलाएंगे घर पे और कड़वे पूरे कड़वे रहते हो वो सख्त बादाम कड़वे रहते पूरे कुछ तो यार तू खोना कोई चीज आप दे रहे हैं किसी को तोहफा ऐसा देते फेंक फेंक कर तो चुवारों का लुटाना ये शरीयत से बड़ा साबित नहीं गलत है। इसी तरह दूल्हे की जूतियां चुराना, चुरा लेते और पैसे की बात उसको वापस देते हैं, अजीब बात। लड़कियां चुरा लेती है कभी, वो लड़का उधर जाता है तो लड़के चुरा लेते हैं उसके साले, कभी मस्जिद में आता है तो गाड़ी से बाहर निकल रहा तो वो पैसे मांगते हैं, है ना, पैसे दो पैसे दो, लगता है पूरी भिखारी जमा हो गया एक साथ आगे पैसे दो बने। गाड़ियों के ऐसे मैंने हालात देखे कि एक बार एक शादी में गया, वो बेचारे एक बहुत अच्छी नई कार में आए थे सालों में और उसमें बहुत हो गया चुके, यहाँ औरतें और मर्द नहीं है, मर्द मर्द का एहसास बहुत जल्दी उछल जाते हैं इंसान। बहन भाई साहब दो, उसने बोला नहीं देते, क्या करते हो, इतना झगड़ा होता उसने पार्ट उखाड़ दिया गाड़ी का, दो होने वाले साले और उसके दोस्तों ने जो धक्का दिए तो बहन भाई के साथ गाड़ी का पट उधर चलेगा उल्टा टुकड़े हो गए। ये क्या बात हुई, ये दुरुस्त नहीं, याद रखिए। इसी तरह चप्पल छुपाते हैं, ये पैसा मांगते हैं, ये शरीयतन जायज़ नहीं, तो सब गैर मुस्लिमों का तरीका, याद रखिए। इसी तरह लड़की को कुरान के जरिए घर के अंदर लाते और कुरान के नीचे से निकाल के अपने घर से विदा करते, तो कुरान ऊपर रखते बोलते नीचे से जाओ, क्यों, तो बोले इसकी नहुसत निकलती है। मैं कहता हूँ इतने मनहूस लोगों को ला रहे क्यों घर में आप, जिनकी नहुसत निकालने कुरान की ज़रूरत है, और कुरान को इस तरह से रखना सुनने से साबित नहीं है, उसकी बेहरमती रोज़े क़यामत हमको जवाब देना पड़ेगा अल्लाह को इस बेहरमती का, कि अल्लाह के रसूल ने कभी कुरान को रखा है और कहा लोगों को से नीचे से जाओ, अगर मौका होता कुरान वाकई में फ़ायदा पहुँचाता तो आप जहाद के लिए करते काम रख देते और सहाबा से अगर नीचे से जाओ अल्लाह तुम्हें ताकत क़ुव्वत देगा, इंसानी जान की बात रहती है वहाँ, तो ये क्या आप करते हैं। उसके बाद घर में जब औरत आ जाती है तो उसमें उसके पैरों में चावल डालते हैं उसकी नहुसत कम करने, कुछ लोग फिर वो गेम्स खेलने लगाते हैं लड़के और लड़की को, है ना, दूध डाल दिए उसके अंदर अंगूठी ढूंढो, क़यामत के रोज़ ये दूध इसराफ में आएगा, या आपने ज़ाया किया वो खाने की चीज़ थी पीने की चीज़ थी, लोग भूखे मरते हैं और आप दूध से खेल कर, तो वो क्या क्या पता नहीं खेल लगाते मर्द और बढ़ जाते, कभी आईना दिखा रहे उसको तो कभी क्या, ये सब क्या करने का, अपने कमरे में ये सब कर सकते हैं, आपके सामने क्यों खेले वो गेम, वो चावल के अंदर अंगूठी ढूंढो या आईने में फला देखो, और क्या क्या खुराफात है, अल्लाह रहम करे उम्मत पर, ये तमाम चीज़ें होती। इसी तरह मुँह दिखाई और गोद भराई की रस्म करना, लड़के के दोस्त आ गए, अरे भाभी को देखना है हमको, चलो मुंह दिखाई कुछ दो, और औरत को दिखा रहा है उसकी, ये कौन सी बात हुई भाई, वो लड़कों का क्या हक उस लड़की के ऊपर जो उसके दोस्त है, ये भी एक अजीब बात है, किसी कोई भी निकाह करता है और अपनी दुल्हन को एक दिखाने की चीज़ समझता है, हर जगह लेके घूम रहा है उसको, देखो मेरी बीवी, ये देखो मेरी बीवी, दोस्तों को बता रहा है, ये कोई तरीका है, वो कोई दिखाने की कोई मॉडल है, कोई शोपीस है या कोई एंटिक चीज़ जो आप दुनिया को दिखाएंगे उसको, ये शर्म की बात है, हया खो चुके हैं हम, अपनी बीवी को आप दिखा रहे लोगों को ले जाकर, जो जो दीन इतना पाकबाज है और जिसका नबी ने किसी औरत के नंगे हाथ को नहीं देखा, तुम अपने बीवियों को ले जाकर शो बताते हो, ये तो कुफारों का तरीका है, अपनी औरतों को जो है लोगों को बताते हैं ले जाकर, मोमिनों का तरीका नहीं अपनी औरतों को बताना, वो ढक कर रखते हैं उनको, ले जाकर बताते हैं। एक मरतबा एक साहब का निकाह हुआ, मैं निकाह की मुबारकबाद देने बाद में गया, मैं बैठा ही था, एक खातून को अंदर भेज दिया, ये इसकी बीवी, मैं उठकर भाग गया निकल गया, मैंने कहा मुझे क्यों बता रहे उसकी बीवी है, तो नहीं यार तुम बच्चे तो है बचपन से साथ खेले कूदे, देखो अपनी भाभी को, मैंने कहा नहीं बस ठीक है, बस मेरे दोस्त ने पसंद किया काफ़ी है, मुझे देखने की जरूरत नहीं उसको, अल्लाह के बता देते हैं लोग उठाकर, ये कोई शरई तरीका नहीं, हराम है सब चीज़ें, याद रखें। इसी तरह मंजा बिठाते हैं शादी से पहले, है ना, 5-10 दिन पहले, और लड़की ने काम नहीं करना, एक पलंग सजा देते, वो पलंग बिठा देते, उसके बाजू कुछ हथियार वथियार, चाकू खंजर छुरी किले लींबू बिलावे तावीज़ है ना, शैतान उसको चिपक सकता फलां हो सकता, इसलिए कि बोले दूल्हा दुल्हन बहुत खूबसूरत हो जाते शादी से पहले, मेरे को तो ऐसा नहीं लगा, और खूबसूरत हो जाते तो फिर उनको शैतान ज़्यादा लपड़ता, तो बोले खंजर रख चाकू छुरियाँ, ये चाकू छुरी से क्या होने वाला, जो पलंग खुद लोहे का है उससे जब उसको कुछ नहीं हो रहा शैतान को, ये चाकू छुरी से क्या होने वाला, और शैतान दिखता थोड़ी आप उसको मार सकते क्या, मर्डर कर सकते क्या उसका, आ गया तो हट जाओ मैं तुमसे लग सकती हूँ, अरे वो उल्टा रिस्क है, कभी कुछ दिख गया तो अपने आप को मार ली खातून ने, तो डर कर ऐसी चीज़ रखते आप, कोई बच्चा ले ले कर ले। और दूल्हा भी जब शादी में आता तो पूरे असलाह के साथ आता, हाथ में गुप्ती रहती है शिवाजी के साथ आता पूरा गुप्ती, किसी को चुभना नहीं बल्कि लींबू लगा रहता उस वक्त सेफ्टी के लिए उसकी गुप्ती की, है ना। मैं तो कहता हूँ खाजियों को जो भी दूल्हा असलाह लेके आया उसका निकाह नहीं पढ़ाना, मतलब भाग रख क्या घर पर, बने खंजर लेके आता हाथ में लिटरल सेंस में, उसको लींबू लगा रहता आगे कि चुभना उबना नहीं किसी को, ये गाय के लिए बोले बहुत खूबसूरत दूल्हा, क्या खूबसूरत हो जाता, बल्कि रोबोट बना रहता हमारा दूल्हा, तो कहीं दूल्हे रहते इतना सेहरा हार पहनते क्यों चलते हो, उनको उठा के इधर करो सलाम कर रहे तो यूँ सलाम करते, यहाँ फूल यहाँ फूल यहाँ फूल यहाँ फूल इधर फूल, पूरा फूल ही फूल पिना दिए उसको बेचारे को, पता लिबास की जरूरत नहीं उसको, फूल में ढका हुआ रहता हो, रोबोट रहता पूरा, उठा के ले जाओ उठा के ला के रखो उसको। इसी तरह जो है मुहर्रम के महीने में, ईद के महीने में, रमज़ान में और सफ़र में निकाह नहीं करना, बुरा समझते, ये भी नहीं, निकाह हर बार हर दिन हर पल हर घड़ी, ईशा के बाद फजर के बाद जोहर के बाद मगरिब के सब जगह हो सकता, नहीं नहीं ईशा के बाद निकाह मगरिब के बाद निकाह हो तो अच्छा होता, वो असर के बाद मगरिब के बाद हुआ तो पनौती लग जाती, ईशा के बाद वो तलाक हो जाती, फजर के बाद हुआ तो कभी नहीं जमती, कहाँ से लाई ये बातें, रसूलुल्लाह ने निकाह सुबह पढ़ा है रात पढ़ा है दिन पढ़ा है कभी भी, ये आम चीज़ है याद रखिए, कोई खास चीज़ नहीं थी शरीयत में, बहुत आम बात थी। इसी तरह

आकर देखेंगे घर कैसा है, अब्दुल्ला रहता क्या, खाता क्या, मेरे पास तो खाने को भी नहीं, सूखी रोटियां सूखा भिगा रहा हूँ। डर कर गए, डरते थे, दरवाज़ा खोला। सईद ने कहा, कैसे हो अब्दुल्ला तुम? निकाह मैंने अपनी बेटी से पढ़ाया, बगैर बेटी को लिए कि मेरे आगे, बगैर बीवी को। कहा, उसे छोड़ने आया हूँ। तो कहा, उस्ताद घर में तो आइए। तो कहा, नहीं बस इतना ही मेरा काम था। बेटी को कहा, बेटा अंदर चले जाओ। बच्ची अंदर चले गई, सईद वापस चले गए। कोई खर्च, कोई रस, कोई बातचीत और कुछ था, दीनदारी मयार थी। अब्दुल्ला जो है अब बगैर निकाह के नहीं रह सकते थे, अकेले थे, हालांकि पहले शादीशुदा है, बीवी मर चुकी है, फौरन निकाह कर दिया। आइए एक और वाक़ा सुनूँ, ऐसे निकाह में बरकत भी होती है। एक और वाक़ा सुनूँ, इसी तरह जो है एक वाक़ा आता है कि एक शख्स था जिसका एक बहुत बड़ा बाग था। उस बाग में अनार वो लगाता था। वहाँ उसने एक इंसान को एज अ गार्ड रखा था हिफाजत के लिए, और कहा था कि इस बाग की हिफाजत करना, रखवाली करना। एक मरतबा उस बाग के मालिक के पास उसका दोस्त आया। जब उसका दोस्त आया तो उस बाग के मालिक ने कहा, जाओ और अब्दुल्ला नाम था उस शख्स का, माफ़ करना मुबारक नाम था उस शख्स का, कहा मुबारक जाकर अनार लेकर आओ एक मीठा। अब मुबारक भागते हुए गए, एक मीठा अनार लाकर, एक अनार लाकर दिया। उस्ताद जब उस मालिक ने खोला तो कड़वा निकला। कहा, अब्दुल्ला माफ़ करना मुबारक, तुमने एक कड़वा अनार लाया, मीठा लाओ, जाओ मेहमान बैठा है। फिर भागे मुबारक, गए और एक और अनार लाए, फिर खट्टा। कहा, मुबारक खट्टा लाए अनार, फिर भेजा, फिर लाए कड़वा। तो मुबारक क्या कर रहे हो? तो मुबारक ने कहा, देखिए आपने मुझे जब काम पर रखा था ये कहा था कि हिफाजत करना, अल्लाह गवाह मैंने आज तक कभी अनार नहीं खाया इस बाग का, और मुझे नहीं पता कौन सा मीठा रहता कौन सा कड़वा रहता। आपने कहा था हिफाजत, मैं सिर्फ हिफाजत करता हूँ बाग की। जब मुबारक की ये दीनदारी देखी, अमानतदारी की, आज तक अनार नहीं खाया, वो आदमी जो मेहमान था इसका बड़ा मुतासिर हुआ, फौरन घर गया, बीवी से कहा कि एक लड़का है जिसका नाम मुबारक है, इतने सालों से काम करता है, दीनदारी तो देखो, अमानतदारी तो देखो, आज तक अनार नहीं चखा, तीन बार कड़वा अनार लाया मेरे लिए। तो उस बीवी ने, उस औरत ने उसकी कहा, उसकी बीवी ने, इतना दीनदार लड़का, तो फिर तुम रिश्ता तय क्यों नहीं करके आ जाओ अपनी बेटी का? उससे आके गए, मुझे सुना रही है किस्सा कैसा है। तो कहा, मैं तुम सोचा तुमसे मशवरा, लड़की से पूछ लूँ। गए, मशवरा लिया, लड़की से इजाज़त, लड़की ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। फौरन गए और कहा, मुबारक क्या मेरी लड़की से निकाह करूँ? मुबारक ने कहा, मैं कुंवारा हूँ, बिल्कुल करूँगा। और निकाह किया। देखिए कितना बाबरकत निकाह था, बुनियाद दीन थी, सादगी से निकाह हुआ। अल्लाह ने ऐसी निकाह, ऐसे निकाहों में ऐसी बरकत दी। अब मुबारक से औलाद पैदा हुई जिसका नाम अब्दुल्ला रखा, जो आज अब्दुल्ला बिन मुबारक इमाम बुखारी की उस्ताद है। तो ये निकाहों में ऐसी बरकत थी। अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत पाए और चोटी की मुहद्दिस गुजरे, याद रखिए। किसी हदीस और फन हदीस की किताब में इनका नाम ना हो नहीं सकता। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा, इमाम बुखारी के उस्ताद है ये। तो ऐसी औलादे अल्लाह देता है जब निकाह सादे होते हैं, कम खर्च होते हैं, बाबरकत होते हैं, ये मयार दीन होता है इनके लिए। अली बिन अबी तालिब का निकाह हुआ, और जब ये निकाह सादे होते हैं, याद रखिए, दीनी बुनियाद पर होते हैं, तो अल्लाह इतना माल दौलत बख्शता है, याद रखिए। आज हम निकाह करके लोगों से छुपते फिरते, इसलिए कि हम पे गुर्बत तारी हो जाती है, हम उधार और मखरूज हो जाते हैं। ये लोगों ने निकाह किए, सादे निकाह किए, अल्लाह ने ऐसी जिंदगी में बरकत दी कि जिनके निकाह खजूरों पर हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खैसर और खिसरा के कंगन इनके कदमों में ला के डाल दिए। इतनी माल दौलत दी इनको, इसलिए कि इनके निकाह सादे थे। इनका मकसद दीन था, और इंसानियत की नशो नुमा थी, अच्छी नस्लों को पैदा करना था, और इस दीन को आगे बढ़ाना था। तो निकाह ये इंसानी ज़रूरत है, शरीयत ने उसको ज़रूरत के मुताबिक एकदम सादा, सस्ता, हल्का और एकदम आम करा है। ये निकाह की मिसाल हमारे लिए दलील है, हमारे निकाह भी इतने ही आम हो, ऐसे ही हो कि दीनदारी बुनियाद बनाइए, मालदारी देखा जाएगा। मुबारक एक एक जो है गार्ड है एक उसमें, लेकिन वो जो बाग के मालिक का दोस्त है मालदार है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुबारक की दीनदारी असल है, बाकी वो गार्ड है, चपरासी है, प्यून है, कोई मतलब नहीं, दीनदार है बस, मामला ख़त्म हो यहाँ मुबारक का। तो अल्लाह बरकत भी देता है ऐसे निकाहों में। तो मैं बिलखसूस अपनी बात खत्म करने से पहले नौजवानों से अपील करूंगा कि दीन निकाहों को आसान कीजिए। आज तुम अपने लिए करोगे, कल इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह हमारे बेटियों के लिए इस चीज़ को आसान करेंगे। याद रखिए आप ये बात, आज हम सख्त करेंगे, कल हम पछताएंगे, वक्त बहुत जल्दी गुजरेगा, ऐसा जाकर हम उस पोजिशन पर खड़े होंगे जिस पोजिशन पर आज खड़े रहकर लोगों को रिजेक्ट और सेलेक्ट कर रहे हैं ना, कल हम खड़े होंगे और लोग हमको उसी तरह सफ में लेकर रिजेक्ट और सेलेक्ट करेंगे। मत होने दीजिए, दीनदारी को मैार और बुनियाद बनाइए। दीनदार लड़की मिल जाए, बाकी खूबसूरती वो देखा जाएगा, जन्नत में हर औरत सबसे खूबसूरत हो जाएंगी। रसूलुल्लाह फरमाते, हर औरत उमरों की सरदार होंगी और सबसे खूबसूरत होंगी, हर बीवी खूबसूरत हो जाएंगी, तो जन्नत की खूबसूरती और उसकी उसकी संगत, उसकी सोहबत सबसे अच्छी है दुनिया से, याद रखिए। تو لہٰذا دین کو بنیاد بنائیے, اپنے والدین کو سمجھائیے, منائیے. والدین کو تاکید کروں گا کہ نکاحوں کو سادہ کیجیے. ارمان اور خواہش انشاءاللہ ہم سب مل کر جنت میں نکالیں گے, دنیا ارمان نکالنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں ارمان نکلیں گے تو نکاح مہنگے ہوں گے, مشکل ہوں گے, پریشانیاں لائیں گے, اور باعث سے برکت نہیں ہوں گے, باعث سے زحمت ہوں گے, باعث سے تکلیف ہوں گے جس طرح سے آ جائے. تو اپنے نکاحوں کو سستا, ہلکا, سنت کے مطابق کرنا آج کے دور کی یہ سخت ضرورت ہے. اگر یہ نہ سمجھا تو آنے والے زمانہ ہمارے لیے بہت سخت ہوں گا. اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم کو اپنے نکاحوں کو سادہ اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان میں برکت عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.